السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله، آج 11 اگست 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 159 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے چند ایک کرنٹ افیئرز ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں. ہر سال 14 اگست کے اوپر کوئی نہ کوئی میسج ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے بڑوں کو جاتا ہے، تو اس دفعہ بھی کوشش تھی کہ کوئی میسج پہنچایا جائے، لیکن اس سے پہلے بڑوں کا میسج آ گیا پوری قوم کے لیے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف نے علماء اور مشائخ کے ساتھ ایک ایڈریس کیا، اس میں انہوں نے آلموسٹ 12 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں جو میڈیا پہ آ چکے ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی میں مزید کھول کر بیان کروں گا جو مجھے ان کی لینگویج سے سمجھ آئی ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے پریکٹیکلی کچھ عرصہ سے ایک ہائبرڈ رجیم والا معاملہ شروع ہوا ہوا ہے. 65-70 سال کی محنت سے جو پولیٹیکل جماعتوں نے کچھ ورتھ گین کی تھی، وہ ساری کی ساری 2014 کے دھرنوں کے بعد سے، پھر 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد سے ریورس ہو چکی ہوئی ہے، اور کوئی کسر باقی تھی تو 2024 میں فارم 47 کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنی مضبوطی کے ساتھ حکومت کو سیم پیج کے ساتھ لے کے چل رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. اور اس میں ان کا قصور تو اپنی جگہ ہے، ہمارے پولیٹیشنز بھی اس میں بہت بڑے مجرم ہیں جو ان کا اعلی کار بنتے ہیں، حکومت میں آنے کے لیے سیم پیج کے نعرے لگاتے ہیں، جب نکال دیے جاتے ہیں پھر آئین کی بالادستی کے لیے جہاد شروع کر دیتے ہیں، حکومت میں آنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، جب نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے، وہ سب کے سامنے ہے. ایسی صورتحال میں آرمی چیف اگر کوئی ایڈریس کرتے ہیں علماء اور مشائخ کو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کرنٹ افیئر ہے جو ریلیجن سے متعلق ہے، کیونکہ انہوں نے پولیٹیشن سے خطاب نہیں کیا، علماء اور مشائخ سے کیا. اب بعض لوگ جو ہے وہ ان علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی وہاں تو شف شف سرکار بھی بیٹھی ہوئی ہے اور باقی لوگ بھی. او بھائی، سارے ہی شف شف سرکار ہیں. آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے بعد آئیڈیا نہیں ہو گیا کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے، انہوں نے فرقہ واریت کے ذریعے اس امت کا جنازہ کیا نکالا ہے. یہ سارے ہی ہیں، کوئی زیادہ بدنام ہو جاتا ہے، ادروائز فرق کوئی نہیں ہے، 19-20 کا ہی فرق ہے. بہرحال یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ پاکستان کی اکثریت انہی فرقہ بازوں کو اپنا رہنما سمجھتی ہے. یہ تو ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے کچھ ینگ جنریشن میں اویئرنس آئی ہے، لیکن ابھی بھی میجورٹی ظاہر ہے کہ انہی کو اپنا پیشوا سمجھتی ہے، لہذا اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آپ کے پیشوا اسی قسم کے ہیں، خواہ وہ مذہبی لیڈرز ہوں، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، خواہ وہ آپ کے ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، الا ماشاءاللہ کوئی ٹیلنٹ نکل آئے، ادروائز ہمارا یہ سسٹم اسی قسم کے تحفے پروڈیوس کر رہا ہے جو آپ کو پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے شف سرکار کو پرائم منسٹر کی سیٹ کے ساتھ نہیں بٹھا دیا اور تین سیٹیں نہیں لگا دی. یہ اس پہ ہم پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کم از کم ہمارا خیال رکھا ہے، ورنہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروگرام میں مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب صاحب نظر نہیں آئے. ان کے نظر آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے بڑے بڑے ریپ وہاں پہ موجود تھے. بعض اوقات کسی کی کوئی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، کوئی اور مصروفیت، ورنہ ظاہر ہے کہ اس سے پچھلے جو کانفرنس ہوئی تھی جی ایچ کیو کے اندر، اس میں تو یہ سارے بڑے لوگ بھی موجود تھے. بہرحال انشاءاللہ اس کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. اس وقت 14 اگست کے حوالے سے تو تازہ ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے جو ہمارے ایک کھلاڑی ارشد ندیم صاحب، انہوں نے جیولن یعنی کہ نیزہ بازی کا جو ایک تھرو والا معاملہ ہوتا ہے اس میں گولڈ میڈل پیرس اولمپکس میں حاصل کیا ہے 2024 کے اندر. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یقیناً پوری قوم خوش ہے، بشرطے کہ یہ کوئی پولیٹیکل جماعت نہ بعد میں بنا لے. تو یہ بھی ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے نا ہمیں. بہرحال ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور جس طریقے سے ان کے جو بعد جن کی پوزیشن آئی انڈین کھلاڑی چوپڑا صاحب یا چوپرا، انگلش میں تو چوپرا ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو جیسچر دیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے اور ان کی فیملیز کی طرف سے، وہ قابل تحسین ہے. ماشاءاللہ تعالی یہی ایک اپروچ ہونی چاہیے، گیم کو گیم رکھنا چاہیے، دشمنی تک معاملات کو گیم کے اندر کم از کم نہیں لے کے جانا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں اپنے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو، ایون مذہبی جماعتیں بھی. بہرحال اس وقت جو پازیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آلموسٹ تمام بڑی جو پرسنالٹیز ہیں، خواہ وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوں یا اسی طریقے سے سندھ کے چیف منسٹر ہوں یا گورنر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سب کی طرف سے ان کے لیے انعامات کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. بہت اچھی چیز ہے، انعام ملنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہماری ینگ جنریشن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ گراؤنڈز ہیں جن میں ہمارے بچے کھیل سکیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک جدید سروے کے مطابق 2050 تک دنیا میں 4 ارب لوگ یعنی آلموسٹ 50% آبادی کی دور کی نظر کمزور ہو جائے گی آہستہ آہستہ. اس کے پیچھے ریزن یہ انڈور ایکٹیویٹیز ہیں، موبائل اور ٹیبز کو بالکل قریب رکھ کے ہر وقت اس پہ ریلز دیکھنا، کلپس دیکھنا، گھنٹوں سرف کرنا. اس میں چونکہ آپ مسلسل قریب کی نظر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور دور کی نظر کا استعمال کم ہو جاتا ہے، پلس روشنی کی کمی. ظاہر ہے کہ اگر آپ اوپن میدان میں کھیلتے ہیں تو روشنی زیادہ ہوتی ہے، نظر کافی دیر سے خراب ہوتی ہے، جلدی خراب نہیں ہوتی. پھر ملک کی سیکیورٹی بھی ایسی ہے کہ ماں باپ رسک نہیں لیتے گراؤنڈز میں بھیجنے کا، بہت دور دور گراؤنڈز ہیں. اگر گھر کے قریب ہوں تو ماں باپ رسک بھی لیں. اور یہ جو ٹیبز ہیں، موبائل فون ہیں، ان سے کم از کم اسمارٹ فون سے جان چھوٹ جائے، اس کے لیے ملک کے اندر گراؤنڈز ہونا ضروری ہے. تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ آپ ارشد ندیم کو ضرور انعام دیں، لیکن اس کے بعد جو ترقیاتی بجٹ ہے آپ کا، جو آپ ایم این ایز کو ایم پی ایز کو دیتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ ان کے ذریعے عوام کے ووٹ حاصل کر سکیں، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ گراؤنڈز کا اہتمام کیا جائے. بس اس 14 اگست کے اوپر ہم یہی میسج دیں گے، باقی تو آرمی چیف نے میسج دے دیا، انشاءاللہ اس کی انجینئرنگ میں اینڈ پہ کروں گا. ہماری طرف سے تو اتنا ہی میسج ہے کہ ملک میں گراؤنڈز کی اناؤنسمنٹ کی جائے. اب ایک اچھا موقع ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے آواز اٹھنی چاہیے. آرمی چیف نے جو ایڈریس کیا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے، دو انٹرنیشنل افیئر اس ویک میں اور سامنے آئے، میں چاہ رہا ہوں انہیں بھی ڈسکس کر لوں. تیسرا تو فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ تو کنٹینیوس جاری ہے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، تو میری کافی ساری ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈ ہیں. ان کے علاوہ دو کرنٹ انٹرنیشنل ایشوز ہیں جن کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنی ہے. ان میں سب سے پہلے جو بنگلہ دیش میں آپ نے پچھلے دنوں ایک بڑے لیول کی ایکٹیویٹی دیکھی، جسے بعض لوگ اپنے بھولپن میں انقلاب کہہ رہے ہیں، انقلاب یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ لوگوں کو انقلاب کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. وہاں پر آلموسٹ 15-16 سال سے ایک پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد جو تھیں وہ برسر اقتدار تھیں. ان کے والد نے بیسیکلی بنگلہ دیش کے لیے فائٹ لڑی تھی اور بنگلہ دیش الگ ہوا. وہ ایک تلخ ہسٹری ہے پاکستان کی، ظاہر ہے پہلے وہ پاکستان کا حصہ تھا، وہ ایسٹ پاکستان تھا، اور یہ پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اسے ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. شروع میں ہی ہمارے بڑوں سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئیں اور کرتے کرتے اس کا انجام ایک الگ ملک کی شکل میں سامنے آیا. میرے خیال میں تو 1947 میں ہی اگر دو الگ ملک بنا دیے جاتے، اور بیسیکلی 1940 کی جو قرارداد تھی مینار پاکستان پہ، اس میں الگ سٹیٹس کا ہی ذکر تھا، تو اسی وقت اگر یہ دو الگ اسلامک ملک بنا دیے جاتے، تاکہ یہ جو بیچ میں اتنا بڑا ڈفرنس ہے، ایک دشمن ملک بھی بیچ میں موجود ہے، اس طریقے سے ہم الگ نہ ہوتے، وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی. بہرحال تقدیر غالب آئی اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جہاں تک پاکستان کی عوام کا تعلق ہے اور بنگلہ دیش کی عوام، وہ ظاہر ہے دونوں الحمدللہ 97% سے زیادہ مسلم پاپولیشن ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں. وہاں تو آپ کو پتا ہے ایک ہی زبان ہے جو مین ہے، بنگلہ زبان، لیکن تبلیغی جماعت کی برکت سے، چونکہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یہ تین ملک ہیں جن میں سب سے بڑا کام ہے تبلیغی جماعت کا، اور ان کا جو زیادہ تر نصاب ہے وہ اردو میں ہی چلتا ہے سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں، اس لیے وہاں اردو لوگ سمجھ لیتے ہیں. دین سے شغف رکھنے والے میجورٹی لوگ اردو سمجھتے ہیں. وہاں بھی فضائل اعمال کا جو درس مسجدوں میں ہوتا ہے وہ اردو زبان میں ہی ہوتا ہے، علماء بھی اردو سمجھتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں. عوام الناس میں سے اکثریت اردو بول نہیں سکتی لیکن سمجھ لیتی ہے. اس کے پیچھے 20% کنٹریبیوشن تبلیغی جماعت کی ہے اور 80% کنٹریبیوشن ہندی فلموں کی ہے. ظاہر ہے وہ تو شوق سے وہاں دیکھی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہندی اور اردو رسم الخط لکھنے میں فرق ہے، الفاظ آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں. اس اعتبار سے اردو زبان بڑی نعمت ہے، اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی سب سے بڑی لینگویج اردو بن چکی ہے. آپ دیکھ لیں 40-50% مسلمان اسی ایریے میں رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایون نیپال سے کئی لوگ ہماری لائف سٹوریز میں آئے ہیں، بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. یونیورسٹی میں میرا اپنا ایک کلاس فیلو سنتوش، اس کا نام تھا، بدھسٹ تھا، وہ اردو اچھی بولتا تھا. اور افغانستان میں بھی اکثریت جو دین سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں وہ اردو تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، سمجھ تو لیتے ہیں، کیونکہ اکثریت تو یہیں سے گئے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے اردو بڑی نعمت ہے. تو بنگلہ دیش کے اندر پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ وہ ایک کوٹا سسٹم میں اختلاف کی وجہ سے سارا معاملہ شروع ہوا، جس میں جسٹیفائی تھے وہاں کے اسٹوڈنٹس کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کو نوازنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. چلیں شروع میں آپ نے 30% کوٹا رکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت قربانیاں دینے والے تھے، لیکن بعد میں ان کی اولادوں کو، پھر ان کی آگے سے اولادوں کو، یہ تو وہی ملوکیت والا سلسلہ ہے. اس کے خلاف آواز بلند کی وہاں کے اسٹوڈنٹس نے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلنا تھا سوائے قتل و غارت کے، جو ہوا بھی. 400 کے قریب اسٹوڈنٹس شہید ہوئے جو رپورٹ ہو رہے ہیں. جو انڈکلیئرڈ خبریں ہیں وہ تو 5000 تک بتائے جا رہے ہیں لوگ، واللہ عالم، ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن 400 تو ڈکلیئرڈ ہے، بہت بڑا فگر ہے. تو یہ جو قربانیوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا وہاں کی گورنمنٹ نے، کچھ عرصے بعد دبائی لینا تھا ان کو بھی اگر فوج ساتھ دیتی. وہاں بھی فوج طاقتور ہے جس طرح پاکستان میں، لیکن وہاں کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ بھئی ہم مزید کوئی اس اعتبار سے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے ان اسٹوڈنٹس کو روکنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب آرمی ساتھ نہ رہے تو پھر پرائم منسٹر کیا کر سکتا ہے. ابھی بھی وہ آرمی ان کا ساتھ دیتی، پہلے بھی آرمی کے ذریعے ہی بدماشی کر کے اس نے یہ لاسٹ جو الیکشن ہے ان میں کامیابی حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے بھی، اور بالکل ون پارٹی سسٹم کی طرف ملک کو وہ لے گئیں. باقی ان کی حکومت کے جو پازیٹو پہلو ہیں وہ اپنی جگہ ہے، جو اکانومی میں گروتھ آئی بنگلہ دیش کی یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں ان کا کریڈٹ ہے، وہ کوئی نہیں لے سکتا. اسی کی وجہ سے یہاں بھی مثالیں دی جا رہی تھی نا. اب بڑی حیران کن بات ہے، کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں کے بعض سیاسی لوگ ان کی مثالیں پیش کرتے تھے، اب وہ جب نکالی گئی ہیں تو ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک رات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، تو موقف ایک رکھنا چاہیے، ابھی بھی موقف انصاف کے اوپر مبنی رکھیں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بنگلہ دیش کو اوپر لے جانے میں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ناانصافیاں ہیں یہ اپنی جگہ ہے. ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بل یہ چیز اپنی جگہ ہے کہ عدل و انصاف جو ہے اس کو پرائیورٹی حاصل ہے. لیکن اگر آپ بھوکے ہوں گے تو تب بھی کوئی معاملات اچھے نہیں رہتے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب وہاں پر جو نوبیل پرائز جن کو ملا تھا ڈاکٹر یونس، ان کو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت حکومت کا ہیڈ بنایا گیا ہے، عبوری حکومت ہے، کچھ عرصے تک امید ہے الیکشنز ہو جائیں گے اور پھر ایک نئی حکومت آ جائے گی. اب اس پوری صورتحال میں اس وقت جو رائٹ کی جماعتیں ہیں وہاں پہ، جو ریلیجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جماعت اسلامی ہے یا خالدہ ضیاء کی جماعت ہے، وہ لوگ اس وقت منظر عام پہ آگے ہیں، اور انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے صرف حسینہ واجد کو برا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جو ان کے فادر آف نیشن ہے شیخ مجیب الرحمان، ان کے مجسمے بھی وہاں پہ توڑ دیے. میرے لیے ویسے یہ تکلیف دہ چیز تھی، کسی شخصیت کی دشمنی اس لیول پر نہیں لے کے جانی چاہیے کہ جو کامن پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں. اس میں بھی خرابیاں موجود تھیں، وہ بھی جب آئے تھے بڑے اچھے جذبے کے ساتھ، پھر 2-3 سال کے اندر وہ ایک ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں فوج میں بغاوت ہوئی. ایک دن میں ان کی فیملی کے 18 لوگ 1975 میں 15 اگست کو قتل کر دیے گئے، پورا خاندان ختم کر دیا گیا سوائے 2 ان کی بیٹیاں، جن میں سے ایک یہ تھیں، ایک اور ہیں، وہ اس وقت دوسرے ملک میں پڑھ رہی تھی تو وہ بچ گئی. اور اس کے بعد پھر کئی ایک تختے الٹے گئے فوج کے ذریعے، وہ آپ تاریخ فیصل وڈائت صاحب کا دیکھو سنو جانو، ویڈیوز جو وہ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے چینل کے اوپر آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو پتا چل جائے گا. گوگل میں بھی لکھیں تو آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر پوری ہسٹری مل جائے گی. الٹیمیٹلی پھر یہ 1991 میں واپس آئی تھی بنگلہ دیش، اور اس کے بعد وزیر اعظم بنی، ان کے بعد پھر خالدہ ضیا بھی بنی، پھر یہ بنی اور اس کے بعد پھر یہ پکی وہاں پہ بیٹھ گئی پوری پلاننگ کے ساتھ. اب وہ وہاں سے بھاگ کے انڈیا چلی گئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ انہیں انڈیا بھگایا وہاں کے آرمی والوں نہیں ہے, ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے. تو میں بنگلہ دیش کے حوالے سے کافی پریشان ہوں. لوگ تو یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی انقلاب آ گیا. انقلاب تب آئے گا اگر ملک کنٹینیوٹی کے ساتھ اسی طریقے سے چلتا رہا. اگر ایک ڈکٹیٹر کے ہٹنے سے دوسرا ڈکٹیٹر مسلط ہو جائے, اور پریکٹیکلی تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وہاں کی فوج کی وجہ سے ہوا ہے. اسٹوڈنٹس بےچارے کیا کر سکتے تھے, یعنی آپ نے دیکھا 9 مئی کو کئی اسٹوڈنٹس نکلے, کیا کر لیا انہوں نے اس وقت. اگر فوج ساتھ دیتی تو ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا تھا. تو اس لیے اتنے زیادہ بھی آپٹیمسٹک نہیں ہو جانا چاہیے بندے کو. ظاہر ہے کہ وہاں پہ فوج کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا ہے. یہاں معاملہ الٹ ہے, یہاں بعض لوگ فوج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم انقلاب لے آئیں گے. انقلاب تو تب لے کے آئیں گے نا جب فوج ساتھ ہوگی. ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, انہوں نے اتنے عرصے میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن ملک کے دشمنوں کے خلاف, اپنوں کے خلاف نہیں. اور اپنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ایز اے ادارہ دشمنی نہ کریں, بلکہ اپنا اختلاف رائے رکھیں. پھر وہ لوگ جو خود اسی فوج کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہوں اور آج مظلوم بنے ہوں, تو انہیں یہ سوچ کے صبر کر لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا ہی میں سزا مل رہی ہے, شکر ہے آخرت میں سزا نہیں ملے گی. یہ میں ایک اصلاح بات کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک تو وہ بھی غلط ہوتا رہا, آج بھی غلط ہو رہا ہے, آئندہ بھی کوئی کرے گا وہ بھی غلط ہی ہوگا. ہم دعا گو ہیں بنگلہ دیش کی عوام کے لیے کہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکل آئے. یہ نہ ہو کہ اسٹوڈنٹس کو استعمال کر کے تو وہاں پھر اسٹیبلشمنٹ قابض ہو جائے اور پھر ایک کٹ پتلی کوئی وزیر اعظم لے آئے وہ, اور پھر اس طریقے سے آگے سلسلہ چلاتے رہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن فی الوقت ابھی صورتحال کلیئر نہیں ہے. ہم پر امید ہیں کہ بہتری کی طرف معاملات جائیں, لیکن یہ جو کنٹینیوٹی ٹوٹی ہے اس کا نقصان بہرحال ان کی اکانومی کو ہوگا اگر دوبارہ سے اسی طریقے سے معاملات کو نہ چلایا گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ ساری صورتحال کلیئر ہوگی کہ بنگلہ دیش کو اس سو کالڈ رجیم چینج یا سو کالڈ انقلاب کا فائدہ ہوا ہے یا الٹا نقصان ہی ہو گیا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال ہم دعا گو ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مستقبل میں عافیت والا معاملہ فرمائے. وہاں سے ہمیں ای میلز ملی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو خود بھی ریلیجس ہیں, کوئی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ وہاں اسی ہنگامے کے دوران ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں, ان کی بستیوں کے اوپر بھی, وہی کچھ جو کچھ یہاں بھی ہوتا ہے پاکستان میں کرسچنز کے چرچز کے ساتھ ہوا, اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے ساتھ بھی, بدھسٹ کے ساتھ بھی. تو یہ چیز کنفرم ہے. مجھے اس وقت مزید کنفرم ہوئی جبکہ ڈاکٹر یونس صاحب نے جب پہلی دفعہ آ کے کیمرے پر خطاب کیا تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو مینشن کیا ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ یا بدھسٹ کے ساتھ یا کرسچنز کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ, اسی دوران اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اب مزید اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. پہلے بھی اجازت کون سی دی ہوئی تھی, بغیر اجازت کے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. وہاں پر رہنے والے نان مسلمز کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی ہے ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے, اور اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہی انسانیت ہے. جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے اوپر قرآن و سنت میں ایمفسائز کیا گیا. تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کا مستقبل بہتر کرے, ان کی اکانومی مزید پھلے پھولے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں. اپنے ملک پاکستان کے لیے تو ہم صبح و شام دعائیں کرتے رہتے ہیں, ادھر کے حالات بھی بہتر ہوں, آمین. دوسرا جو انٹرنیشنل ایشو ہے وہ آج کل جو یو کے میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں آپ کو پتا ہے ریسزم کی بنیاد کے اوپر، نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر۔ ایک کوئی کرسچن نوجوان تھا 16-17 سال کا، بس وہ کرسچن تو بھائی نیم ہی ایک بولا جا رہا ہے، ادروائز وہاں تو زیادہ تر لوگ سیکولر یا ایتھیسٹ ہی ہیں۔ اس نوجوان نے کوئی بچیوں کی ڈانس پارٹی تھی، اس میں گھس کے چاقو کے ذریعے 3 چھوٹی بچیاں قتل کر دیں 6 سے لے کر 9 سال تک، اور تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کو زخمی بھی کیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیک نیوز چلی کہ وہ لڑکا مسلمان تھا اور امیگرینٹ تھا، یعنی دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یو کے میں۔ تو بس پھر ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح معاملات چل پڑے، اور پورے ملک کے اندر ایک فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، مساجد کے اوپر حملے، امیگرینٹس جتنے بھی ہیں ان کے اوپر حملے ہو گئے، صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں، زیادہ تر ظاہر مسلمانوں پہ ہی ہونے تھے، باقی لوگوں کو بھی، جو بھی سب کانٹیننٹ کی شکل والے ان کو لوگ نظر آتے تھے، یا اسی طریقے سے جو افریقن لوگ نظر آتے تھے ان کے اوپر انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ظاہر ہے وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگائی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بندے پکڑے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں وہ داخل ہو کے پولیس والے کوئی لحاظ نہیں کر رہے، سب کو پکڑ رہے ہیں، اور قانون کی اسی حکمرانی کی وجہ سے 160 پروٹیسٹ جو مختلف شہروں میں کال کیے گئے تھے، وہاں جو اس قسم کے فار رائٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے، وہ کینسل ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگی، اس کا تصور ہم اپنے معاشرے میں تو نہیں کر سکتے، کہ میجورٹی لوگوں نے وہاں ان فسادات کی مخالفت کی، اور صرف زبانی کلامی مخالفت نہیں، پاکستان کی طرح یہاں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے ہیں، درجنوں چرچ جلائے گئے، جڑا والا واقعہ جو ہوا، یا اس سے پہلے سری لنکن، اور پھر یہ سرگودا میں، اور آئے دن ہوتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے بڑے صرف مذمتی بیان دیتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے صرف بیان نہیں دیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمانوں کے حق میں نکلے ہیں، گورے نکلے ہیں، کہ ان کے ساتھ یہ والی زیادتی نہ کی جائے۔ آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والی جماعتیں جو کچھ کرتی ہیں کرسچنز کے ساتھ، یہاں سے کوئی مذہبی جماعت یہ جرت کر سکتی ہے کہ ان کے حق میں کوئی پروٹیسٹ کر دے؟ تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہاں کے سسٹم کی تعریف کرتے ہیں، جی یہ تھا ان کا سسٹم، دیکھیں جی ایک دن کے اندر اتنا انہوں نے نقصان کر دیا۔ یہ تو سب جگہ ہوگا، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دیکھنا ہے کہ ان واقعات کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ کے ملک میں یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ غازی بنا دیے جاتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، سپریم کورٹ تک بھی پہنچ کر کیسز ان کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ہار پہنا کے انہیں ہیرو بنا کے گھر لایا جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مظلوم کے حق میں صرف ویڈیو ریکارڈ کروا دے اس کی لائف ونریبل ہو جاتی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر، یعنی میرے بھی ملک کے اندر، آپ کبھی بھی مظلومین کے حق میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ وہ ساری کمزوریاں جو یہاں پائی جاتی ہیں نا، وہاں پہ یہ نہیں ہے۔ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، 24 گھنٹے عدالتیں لگ رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں 8-8, 10-10 سال تک کی، چھوٹے چھوٹے جرم کے اوپر۔ ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ پلس وہاں پر رہنے والے لوگ مسلمانوں کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فلسطین کے حق میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یورپ اور امریکہ میں کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ابھی بھی یورپ اور امریکہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ یہاں پہ بعض لوگ، ایک فیشن بن چکا ہے، یا وہ عوام کو جھوٹے دلاسے دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں ہم بہت بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی وجہ سے ان کی تو ماننے والا معاملہ تو یہاں پہ بھی بہت تھوڑا ہے، باقی جو بیسک ہیومن رائٹس والا معاملہ ہے، جوڈیشری کی حکمرانی ہے، میرٹ ہے، وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ کوئی معاملہ اس طرح نہیں کہ چلتا رہے گا، ہمارے ملک میں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ واقعے کا ہم انتظار کرتے ہیں نا، وہاں پہ وہ ایڈریس کرتے ہیں، پھر کافی عرصہ سکون رہتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے معاملات کریں۔ تو وہی سوشل میڈیا پہ جو ایک غلط طریقے سے پروپیگنڈا ہوا اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا۔ بہرحال انہوں نے کافی حد تک معاملات کو بہتر کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مین میڈیا کے اوپر بھی کافی ساری رپورٹس اویلیبل ہیں۔ میں پرسوں بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے شیئر بھی کروایا ہے۔ اب بی بی سی تو وہاں کا چینل ہے نا، لیکن بالکل وہ ان بائسڈ ہو کے صحیح رپورٹنگ کر رہے تھے۔ آپ کو لگ ہی نہیں رہا تھا پاکستان میں کوئی اس طریقے سے رپورٹنگ کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے اوپر تو ہینے مذہب کا الزام لگ جائے گا کہ آپ کافروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کا پورے کا پورا جھکاؤ اس طرف نظر آ رہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا، وہ ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے شیئر کروایا۔ جسے شوق ہے تو اس رپورٹ کو دیکھیں، اس میں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے انٹرویوز بھی ہیں۔ جو مسلمانوں کے نقصانات والا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مسلمانوں کے انٹرویوز بھی ہیں اور نان مسلم کے بھی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہاں پہ فسادات ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی انہوں نے چلائی ہیں۔ اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا، بالکل صحیح رپورٹنگ کی ہے انہوں نے۔ ہم دعا گو ہیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بالخصوص، اور باقی نان مسلمز کے لیے بالعموم، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر امن والا سلسلہ فرمائے اور یہ فسادات جلد از جلد منطقی انجام کو پہنچیں اور مستقبل میں بھی ایک پیسفل معاشرہ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء کرام نے بھی جب یہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے شر سے بچ کر پناہ لینی ہوتی ہے تو انہی ملکوں میں جانا ہوتا ہے۔ میں نے تو ظاہر وہاں نہیں جانا، لیکن میں علماء کرام کے لیے اسپیشل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو بحال رکھے، تاکہ پاکستان کے پیر حضرات یو کے میں جا کے مزید چندہ بٹور سکیں، یہاں کے رہنے والے نعت خوان وہاں پہ شرکیہ نعتیں سنا کے مزید مال کما سکیں، یہاں سے بھاگے ہوئے علماء وہاں جا کر پناہ لے سکیں، ورنہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے وہیں پہ پناہ ملنی ہے آپ کو، اجمیر شریف میں یا بغداد شریف میں تو نہیں ملنی، وہ آپ کو یورپ امریکہ والوں نے پناہ دینی ہے۔ اور پھر آپ نے وہاں جا کے ان کو بتانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے شر سے بچ کے آپ کے پاس امن کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ لو سامو، یہ چیزیں جب تک ہمیں نہیں بتائی جائیں گی نا، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ دوسری باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، آپ کو وشفل تھنکنگز میں رکھنا نہیں، جی آپ تو، ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے۔ ہم بتا رہے تھے بھائی اس طرح نہیں جیت سکتے آپ، حادثہ ہو سکتا ہے لیکن کانٹینیوٹی نہیں ہو سکتی۔ کانٹینیوٹی کے لیے آپ کو سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ آسٹریلیا کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کانٹینیوٹی، ایک سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم کس طریقے سے جیتے ہوئے آپ کو پتا ہے، 92 کا ورلڈ کپ، میں تو ہوش میں تھا، میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے ہمارے، ضربے تقسیمیں لگا کے، وہ اللہ کی مہربانی کے وہ انگلینڈ کے ساتھ جو میچ تھا، ان بیٹن ٹیم تھی، 109 کے اوپر 9 کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہو چکے تھے، انہوں نے 10 اووروں میں سکور پورا کر لینا تھا، وہ بارش ہوگی ایک پوائنٹ مل گیا، ان کی واپسی کی ٹکٹیں بھی ہوئی بھی تھی۔ اور پھر اس پہ نہیں تھا، پھر یہ تھا کہ فلاں جو ہے فلاں کو ہرائے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے سارے حالات و واقعات فیوریبل ہوئے، وہ ایک اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ جیتے تھے۔ بہرحال اگر آپ کہنا، ہاں 99 میں اگر پاکستان جیتا نا، تو 99 میں پاکستان جیسی ٹیم کوئی نہیں تھی، لیکن وہاں ہم فائنل میں جا کے اتنے برے طریقے سے ہار گئے، وہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے وہ ٹیم تھی۔ تو آسٹریلیا نے ثابت کیا، وہ پھر 99 میں بھی جیتے پاکستان سے، اس سے اگلا ورلڈ کپ انڈیا سے جیت گئے فائنل میں، اس سے اگلا جو ہے وہ سری لنکا سے، کنزیکٹو 3 ورلڈ کپ جیتے۔ اور اوور آل آپ دیکھ لیں، یہ سسٹم ہوتا ہے۔ یہاں پہ حساتی طور پہ کوئی چیمپئن نکل آیا، جان شیر خان نکل آیا، جہانگیر خان نکل آیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ انڈیویجل کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، سسٹم نہیں ہے کوئی چیز پروڈیوس کر رہا، نہ ہمارا مذہبی طبقہ کوئی اسکالر پروڈیوس کر رہا ہے، اور نہ اس طرح کے لوگ کوئی اس طرح کی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، اور جو پروڈیوس ہو جاتے ہیں یا ٹیلنٹ کے طور پہ وہ اکثر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ ان کی اس اعتبار سے قدر نہیں ہوتی، اور یہ ان کا رائٹ ہے، کوئی انہیں اس حوالے سے بلیم نہیں کر سکتا کہ آپ ملک کی سرزمین چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور نہ سوئے تو ایک کہانیاں کرانیاں بند کرو، تم لوگوں کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اربوں کی جدادیں ہیں، اس طرح کی باتیں تم غریب بچوں کو ورگلاتے ہو کہ جی ملک نہ چھوڑ کے جاؤ، جی ادھر ہی رو، ادھر بھوکے مر جاؤ، بھائی جن کے پاس موقع ہے وہ جائیں، ریمیٹنس بھیجیں اس ملک کو تاکہ یہ ملک پھلے پھولے، خود نوکریاں دینی نہیں ہیں، خودکشیاں کروانی ہیں ان سے، اور اس طرح کی جذباتی باتیں کرنی ہیں، یہ ہمارے موٹیویشنل سپیکر بھی کر رہے ہیں، ان کے متاثرین بھی کر رہے ہیں، اور بعض ریاستی اداروں کی طرف سے بھی اس قسم کے ملی ترانے جو ہے وہ آپ کو سنا سنا کے تو میٹھی نیند سلایا جاتا ہے، حقیقت بہت تلخ ہے، سیدھی سی بات ہے، اسلام کے پانچ فرض ہیں لیکن چھٹا فرض روٹی بھی ہے بیچ میں، انڈکلیئرڈ، مفلسی یا فقر جو ہے وہ آپ کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اکانومی کمزور ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائمس بڑھ رہے ہیں، اور غربت کی وجہ سے کئی ایک اور بے حیائی پر مبنی چیزیں بھی پبلکلی اب زیادہ بڑے پیمانے پر ہونا شروع ہو گئی ہیں، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مسئلہ روٹی کا ہی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، خصوصاً پاکستانیوں کے حال کے اوپر، آمین۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں جو آرمی چیف نے علماء اور مشائخ سے خطاب کیا ہے وہ 12 پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ اچھا میرے بھائیو، اب اس ٹاپک کی طرف آئیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اسی ویک میں آرمی چیف نے علماء اور مشائخ کے ساتھ ایک کانفرنس کی، اب چونکہ علماء اور مشائخ کے ساتھ کانفرنس ہو رہی تھی تو ظاہر ہے کہ ایک مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور ملک کی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی ہے، اور ملک کے اندر جو مختلف فسادات کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہوا ہے اسے بھی وہاں پہ ایڈریس کیا گیا، تو وہ 12 علمی پوائنٹس کی شکل میں وہ چیز ورڈ بائی ورڈ رپورٹ ہوئی ہے، مختلف چینلز نے رپورٹ کی ہے، اور ریٹن فارم میں بھی وہ چیز سامنے آئی ہے۔ آرمی چیف جب بھی کوئی ایڈریس کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو نہیں بنتی، اس اعتبار سے کہ اس میں آڈیو بھی ہو، وہ چند ایک کلپس لیے جاتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ یہ خطاب ہو رہا ہے، اس کی آواز کی ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی، سوائے جو جی ایچ کیو میں کوئی ایک سالانہ ان کا کوئی پروگرام ہو اس میں، ادروائز ظاہر ہے کہ ان کا سٹیٹس بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کرنا ہے، ظاہر ہے وہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ کے اوپر تو نہیں ہے، یہ تو پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ پبلک کو ایڈریس کریں۔ بہرحال کریٹیکل مواقع کے اوپر، چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آرمی ایک مضبوط ادارہ ہے، پولیٹیشنز بھی جو بھی منظر عام پہ آتے ہیں انہی کے سہارے آتے ہیں، جب نکال دیے جاتے ہیں تو پھر آئین کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اس طرح کے نعرے پھر پبلک میں سامنے آتے ہیں، بیچ میں رہتے ہوئے سارے سیم پیج ہوتے ہیں، اور آج کل جو سیم پیج ہے یہ تو اعلی درجے کا سیم پیج ہے۔ برل جو 12 پوائنٹس انہوں نے وہاں پر بیان کیے میں وہ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں، اور اس کی تفصیلات بھی میں بیان کروں گا، اس لیے نہیں کہ کوئی میری ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے کہ آپ نے اس کی شرح بیان کرنی ہے، اس لیے کہ میرے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس اعتبار سے کہ جو ہمیں یا مذہبی طبقے کی طرف سے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، ان کے لیے یہاں مستقبل میں سخت قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ ان کے شر سے عوام الناس محفوظ رہے. پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ کو پتا ہے اسی قسم کی مذہبی جماعتوں کے خلاف پاکستان نے مختلف آپریشنز کیے ہیں، چاہے وہ ضرب عزب ہو، رد الفساد ہو، اب ایک اور بھی عزم استحکام کے نام سے بھی آپریشن تو نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک سلیکٹو آپریشن ہوگا، اس طرح کا نہیں ہوگا، اور اس میں بھی کریڈٹ گوروں کو ہی جاتا ہے. ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی کی برکات نہ ہوتی تو ہمیں ابھی بھی یہ خیال نہیں آنا تھا کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں بندوق دینے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. بارڈروں کے اوپر فوج کا کام ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہو اور ود ان کنٹری پولیس اور جوڈیشری مل کے ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. بہرحال اگر عام آدمی کے ہاتھ میں آپ بندوق دیں گے تو وہ پھر کچھ کام آپ کی مرضی کے کرے گا اور کچھ اپنی مرضی کے. وہ ہمیں کراچی کے اندر بھی نظر آیا، پنجاب کے اندر بھی اور کے پی میں بھی کتنی تکلیف اٹھانی پڑی عوام الناس کو. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ روزانہ ڈیلی بیس کے اوپر کم از کم ایک بم بلاسٹ ہوتا تھا. خود میرے آفس کے سامنے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ بھی جب ایک گاڑی ٹکرائی گئی اور ہمارے آفس کی جو ونڈو تھی بڑی شیشے والی وہ اسی کی طرف فیس کی ہوئی تھی، تو وہ سارا شیشہ ٹوٹ گیا تھا. شکر ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے آگے ایک وہ شیٹ لگائی گئی تھی جو شیشے کو پروٹیکٹ کرتی ہے تاکہ وہ کرچیاں بن کے نہ بکھرے، ادروائز اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. حالانکہ وہاں سے آلموسٹ وہ ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تھا جو دھماکہ ہوا تھا، لیکن وہ شاک ویوز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. باقی آفس میں تو آئے دن فیکسز ریسیو ہوتی تھی کہ جی ہم یہاں پہ حملہ کر دیں گے. انڈر تھریٹ ہی نوکری کی ہے، سیدھی سی بات ہے. پھر ہماری آفس کی ایک گاڑی کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا، ہمارے کافی ساتھی اس میں شہید بھی ہو گئے تھے. یہ میں آپ کو ڈیفنس کے اداروں کی بات کر رہا ہوں، فوج کے ادارے میں تو شہادتیں بہت زیادہ ہیں، وہ تو کنٹینیوس اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. تو اس پورے تناظر کے اندر اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے بارے میں غلط خبریں پھیلانا اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اوپر کرنے کے لیے، اپنے مذہبی لیڈرز کو اوپر کرنے کے لیے، دوسروں کے اوپر الزام لگانا، کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا، کسی کا کوئی غلط نام رکھ دینا، یہ ایک سلسلہ آپ کو پتا یہاں تو جاری ہے. اور اس میں بھی گالی گلوچ تک. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں کسی مذہبی بیک گراؤنڈ والی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کی پوسٹ کے اوپر گالی دیکھوں یا اس کی زبان سے گالی نکلے، تو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ اسلام کے نام کے اوپر گالیاں نکال رہے ہیں. کتنی حیران کن بات ہے. سخت لینگویج یوز کرنا اور چیز ہے، گالی گلوچ کرنا اور پھر اسلام کے نام کے اوپر کرنا، جھوٹ بولنا اور اسلام اور پاکستان کی خدمت کا نام دینا اسے، تو اللہ تعالیٰ کی تو نصرت پھر اٹھ جائے گی. بہرحال اس طرف آئے، وہ 12 پوائنٹس کیا تھے. پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. بیسیکلی اندرا گاندھی نے اس وقت جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، تو ظاہر ہے اس میں مین کنٹریبیوشن جو آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے تھی وہ انڈیا کی تھی. اسی لیے جب ہماری فوج نے ہتھیار ڈالے تو وہاں پہ جو سامنے جنرل تھا وہ کوئی بنگالی نہیں تھا بلکہ وہ انڈین تھا. تو اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ اس وقت تو یہ بڑے خوش ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. حالانکہ دو قومی نظریہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. کیا بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. وہاں کے مسلمان پاکستان سے زیادہ پریکٹسنگ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. پاکستان سے کم شرک ہے وہاں پہ. توحید کا غلبہ ہے اللہ کے فضل سے، اور تبلیغی جماعت کا جتنا بڑا مرکز اور اجتماع رائے ونڈ میں ہوتا ہے نا، اس سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. تو وہ مذہبی جو ایک معاملہ ہے وہ اپنی جگہ، پھر جو سیاسی لیول کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کو غلبہ حاصل ہے، پاکستان میں اس لیول پہ حاصل نہیں ہے. تو اسلامی شناخت تو اس ملک کی کوئی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، حسینہ واجد نے اس کا نام چینج کروا کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلامک ریپبلک کو آپ چینج کر کے یہ بھی کرتے ہیں، اس سے کوئی اسلام تو نہیں ختم ہو جاتا، اور نہ اسلامک لگانے سے وہ ملک جو ہے وہ اسلامک ہو جاتا ہے، جب تک کہ صحیح طریقے سے معاملات کو نہ لے کے چلا جائے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں جو اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت لکھ رہے ہیں، لیکن بخاری مسلم کھولیں اور انہیں کہیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں قرآن کے بعد جو اہل سنت کی بنیادی کتابیں ہیں، آپ بتائیں آپ کی نماز کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلے گا کہ نماز ہی نہیں لکھی ہوئی اس طریقے پہ، لیکن اپنی مسجدوں میں انہوں نے اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے، آگے بریکٹ میں حنفی بریلوی حنفی دیوبندی. بخاری مسلم میں نماز جو ہے رفع الیدین کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو نام کے سنی بنے ہوئے. اسی طریقے سے اسلام کا نام لگا لینے سے کوئی ملک اسلامی نہیں بن جاتا جب تک کہ پریکٹیکلی وہاں پر اسلام کے مطابق معاملات کو لے کر آپ نہیں چلیں گے. تو یہاں پہ اس حوالے سے انہوں نے میسج دیا انڈیا کے لیے کہ آپ نے تو یہ سمجھا تھا، تو اب یہ دیکھیں یہ جو اب چینج آئی ہے اس میں تو اب رائٹ کی پارٹیاں جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور اس میں پاکستان کے اوپر بلیم بھی لگایا گیا کہ پاکستان نے کوئی اس طرح کا وہاں پہ معاملہ کیا. پاکستان نے کیا کرنا ہے، پاکستان تو اپنی مشکلات سے ہی نہیں نکل سک رہا، وہاں جا کے انہوں نے کہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی. یہ انڈیا میں ایک فیشن ہے ان کی پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے، خصوصاً بی جے پی کی طرف سے، کہ وہ فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ بنگلہ دیش میں سب کچھ کروایا. بہرحال وہ دن یادگار تھا 5 اگست کا. 5 اگست کو ہی انڈیا نے ظلم کر کے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کیا تھا، جو اسپیشل سٹیٹس ہے، اور اسے اپنے اندر ضم کر لیا. اور پیچھے ظاہر ہے امریکہ تھا، امریکہ نے عمران خان صاحب جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہیں بڑا خوش کر کے بھیج دیا، اور پیچھے سے اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ کشمیری ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا. تو وہ بھی 5 اگست کو ہوا تھا، اور بنگلہ دیش میں یہ جو اسٹوڈنٹس والا معاملہ ہوا یہ بھی 5 اگست کو ہوا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جھنڈے کے اوپر کس طریقے سے لوگ جوتیاں مار رہے ہیں، اور انڈیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو فادر آف نیشن ہے شیخ مجیب الرحمان ان کے مجسمے بھی توڑ دیے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ایک طرح کی انڈین ایجنٹ بنی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اندر. تو اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے اتنے عرصے کے بعد اس وقت بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے تو محبت ہمیشہ ہی تھی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بھی ایز کمپیئر ٹو انڈیا کے پازیٹو جذبات ہیں بنگلہ دیش میں. لہذا آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. جس طریقے سے بنا ظاہر وہ ایک تکلیف دہ چیز تھی، میں نے تو اپنا اوپینین آپ کو پہلے دے دیا. میرے اعتبار سے تو 1940 کی جو قرارداد تھی اس کے تحت 1947 میں ہی دو الگ ملک بننے چاہیے تھے، بنگلہ دیش اور پاکستان. اسی وقت یہ سارا معاملہ ہو جاتا تو وہ بہتر تھا. بہرحال بعد میں ہوا، لیکن وہ جس طریقے سے ہوا اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ قصور ہمارا ہی تھا، اور بعد میں سب لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں. بل اس وقت الحمدللہ وہاں کے رہنے والے مسلمان یہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور یہاں والے تو رکھتے ہی ہیں، وہ تو خود شرمندہ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. علمی پوائنٹ نمبر 2، آرمی چیف نے اس میں یہ کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانے گا ہم اسے پاکستانی نہیں مانیں گے. یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، چونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی اور ظاہر ہے ڈیموکریسی کو بھی وہ کفر کہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی وہ کفر ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو. جہاں حلال کے دائرے کے اندر اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو تو یہ تو سنت ہے. وہ امرہم شورا بینہم، محدثین بھی جب کسی راوی کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی سکہ ہے، صدوق ہے. تو جمہوریت اسلام میں بھی ہے حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے دائرے میں پوری دنیا کے مسلمان نعوذ باللہ مل کے کسی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا چاہیں ووٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے، اور ایسا ہوگا بھی نہیں. میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کی بات کروں. بہرحال وہ جماعتیں جو پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے ہیں، جس طرح کے ٹی ایل پی ہے یا جے یو آئی ہے مولا فضل الرحمان صاحب کی، اس اعتبار سے یہ لوگ ایسٹ ہیں کہ کم از کم ملک کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے. بہرحال انڈیویجول لیول کے اوپر جو توہین مذہب کا الزام لگا کے ٹی ایل پی حرکتیں کرتی ہے تو کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں اور نکل جائے گا. اس لیے تو میرے اوپر ان کو غصہ آتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آئے دن جو میرے بارے میں بولتے ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں بولتے. وابیوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں، دیوبندیوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں، شیعہ کو یہ کافر سمجھتے ہیں. ایک جملہ ان کے خلاف نہیں کبھی بولیں گے، جب بولیں گے میرے بارے میں بولیں گے، چاہے وہ سعد رضوی ہو یا وہ جو بھگوڑا ہے پیر ظہیر الحسن، میرے بارے میں بولا ہے. دیکھیں کیا کرامت ظاہر ہوئی اللہ کی طرف سے. ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا کہ انجینئروں منارے پاکستان لے آؤ، چھپا کے رکھے آجے. اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس وقت سے ابھی تک چھپا ہوا ہے. تو دے رہا گرفتاری آ کے، تو سب تو وڈا ہوں ہے جڑا تیرے وڈے نے کیا سی. ہاں تڑیاں لا رہا سی منو تے نٹ کے آپ پہ، میں تو اتے ہی بیٹھی ہوں ویک لے. میرا بھی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شہ ہی کوئی نہیں. دیکھ بابے والے نٹ کے نہیں اور نبی والا بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. اور باواں میں پاندی تھیاں جڑی انہاں دے پیچھے ہوندیاں سن، بزرگاں دا ہتھ ہے پیچھے انہاں بابیاں دے، میں پر کٹ دیتے جڑے واواں چڑ دے سن، سب فراڈ تھا. تو دیکھیں وہ چھپا ہوا ہے ابھی تک. وہ شروع میں خبر آئی تھی نا پکڑا گیا، وہ کوئی اور پکڑا گیا تھا، یہ بھاگا ہوا ہے. اور تڑیاں کس طرح لا رہا سی، مطلب یہ پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ادھر بھی یہ جتنے پانچ دفعہ مرڈر ٹائم میرے اوپر ان کے موٹیویٹڈ لوگوں نے کی ہے، اور جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں، آنے سے پہلے پھندے کو چوم لوں گا. ضمانت تو اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک آپ یہ نہ لکھیں کہ میں نے جرم نہیں کیا، میں تو ادھر آئی ہی نہیں ہوں. آنے سے پہلے غازی ہوتے ہیں، اور بعد میں ان کی ہمت کا یہ حال ہے، پریکٹیکلی ان کے بڑوں کی ہمت بھی آپ نے دیکھ لی ہے. ابھی پچھلے اتوار کو بھی ایک پولیس کی وردی میں آیا، خیر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، ابھی ہمارے ادارے لے کے چل رہے ہیں. اس دفعہ تو مدعی بھی ہم نہیں بنے ہیں، وہ چونکہ باہر سے ہی پکڑا گیا تھا، پولیس والوں نے اپنی مدعیت میں اس کے اوپر مقدمہ چلایا اور وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. میرے تک پہنچے بات تو میں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معافی کر دیتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، لیکن پہلے رگڑا ضرور لگواتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو، اور کوئی مزید جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں انہیں بھی پتا چل جائے کہ جیل ہم آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. غلط نیت سے آئیں گے تو سیدھے جہنم جائیں گے، اچھی نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ہاں صحیح مسلم حدیث ہے، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، اور علم دین اللہ کے فضل سے یہیں سے بیان ہو رہا ہے، فرقوں کا دین نہیں، قرآن و سنت کا دین الحمدللہ بیان ہو رہا ہے. تو یہ جو آئین کی پاسداری ہے وہ ضروری ہے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے قرآن و سنت کی پاسداری ضروری ہے، ایک پاکستانی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ پاکستانی اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے تو پھر آئین کو اس طریقے سے ماننا ہوگا. آئین کو قرآن و سنت کے مقابلے پر بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، آئین کے ماننے والے نہیں ہیں. آئین بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی پاکستان کا ہے، چند ایک جگہوں کے اوپر ہمیں بھی اختلاف ہے، جس طرح صدر پاکستان قاتل کی سزا کو معاف کر دیتا ہے، اسلام میں صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا، یہ حق اللہ تعالیٰ نے صرف مقتول کے ورثاء کو دیا ہے۔ اس طرح کی کچھ کمزوریاں ہیں جسے وقتاً فوقتاً مختلف جماعتیں ہائی لائٹ کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اوور آل جو سٹرکچر ہے وہ الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک فساد فی الارض یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ہماری فوج جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے فساد فی الارض کرنے والوں کے خلاف، اور ظاہر ہے اس میں بھی مینلی ان کا اشارہ ٹی ٹی پی کی طرف تھا کہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور آئے دن آپ کو ہمارے فوجیوں کی شہادت کی خبریں ملتی رہتی ہیں، خواہ بلوچستان میں ہو، وزیرستان کے اندر ہو۔ فساد فی الارض صرف انہوں نے نہیں مچایا ہوا، علماء نے بھی مچایا ہوا ہے۔ یہاں پہ فرقہ واریت کے نام کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، یہ کہنا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسے چندہ نہیں آپ دے سکتے، پھر توہین مذہب کا الزام لگا دینا، یہ فساد فی الارض یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس طرف بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یہاں پر مذہبی جماعتیں امن کی علم بردار بنی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی فساد فی الارض موجود ہے۔ یہ باپا جانی ہر سال ان کی جماعت کو پاکستان کی سب سے پیسفل جماعت کا ایوارڈ ملتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ باپا جانی وہ کتاب پرنٹ کر رہا ہے حسام الرمین، جس میں دیوبندی علماء کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ڈکلیئر کیا گیا، وہابیوں کو شیطانی فرقہ کہا گیا، چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور باپا جانی اپنے سگنیچر کے ساتھ مریدوں کو بانٹتے ہیں، احکام شریعت بھی باپا جانی پرنٹ کر رہے ہیں مکبت المدینہ سے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ خواہ اہل حدیث ہوں، جو بند ہوں، رافضی شیعہ ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا ہے، نیچری ہوں اور سید احمد خان کے ماننے والے، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور امن کا ایوارڈ مل رہا ہے باپا جانی کی جماعت کو، اس سے بڑی کیا بد امنی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ میں اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کچھ تھا اور انہوں نے سامنے کیا لوادہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیوں ہیں، یہ تفنن کے طور پر یہ سلوگن ہوتے ہیں، یہ اسے رجز کہا جاتا ہے عربی میں، میدان جنگ میں سنت ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی علمی میدان جنگ ہے نا، نبی الاسلام بھی بخاری مسلم میں آتا ہے نا، غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تو نبی الاسلام اکیلے آگے بڑھے، 80 بندے صرف آپ کے ساتھ تھے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ نے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی، سب کی آنکھوں میں جا کے وہ مٹی لگی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی مرزانہ طور پر۔ تو یہ رجز ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں خون گرمانے کے لیے۔ تو یہ فساد فی الارض والا معاملہ تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فساد فی الارض تو مسلمانوں کو یہاں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ پاکستان میں رفع الیدین کرتے ہوئے مسجد میں آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ باہر سے کوئی آ کے ہندو یا کرسچن آپ پہ حملہ کر دے گا، آپ مسلمانوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا بڑا المی ہے، یعنی داڑھی والوں کو دیکھ کے خوف آتا ہے، کوئی نعرہ ہی نہ بلند کر دے، سیدھی سی بات ہے۔ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، عام بندوں کو تو اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہے نا، جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اپنا فیس سامنے لا کے توحید کی بات کریں گے، ٹرو ریلیجن بتائیں گے، انہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ فساد فی الارض والا معاملہ صرف ٹی ٹی پی تک نہیں رہنا چاہیے، پاکستان کے اندر بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں فساد فی الارض کر رہی ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم نہیں کہتے پابندی لگائیں، پابندی کوئی حل نہیں ہے، ان کا قبلہ درست کریں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا جائے ان کا، یہ طریقہ درست ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں، سمگلرز ہیں، یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہم نے 70 سالوں میں بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر لوگوں کو روزگار پرووائڈ نہیں کیا، کوئی انڈسٹریز بڑے لیول پہ ہم نہیں لگا سکے، تو وہاں کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش یہی ہے، اغوا، برائے تاوان یا غیر قانونی سگریٹ سمگلنگ تو بہت بڑے لیول کے اوپر ہے. تو اس میں ریاست کا سب سے بڑا قصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ دہشت گرد بھی جو سورس آف انکم رکھتے ہیں وہ اسی سمگلنگ کے ذریعے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ پہلی دفعہ آ کے اس آرمی چیف نے تھوڑا کریک ڈاؤن شروع کیا، ورنہ تو بلوچستان کے ذریعے جتنی سمگلنگ ہو رہی تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے چھتری کے اندر ہی ساری ہو رہی تھی. ابھی بھی مکمل طور پر نہیں رکی، لیکن کافی حد تک کریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر آپ نے دیکھا 325 پہ تھا اور 278 پہ آیا، اور پچھلے آلموسٹ 6-7 مہینے سے ایک جگہ رکا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارا ڈالر سمگل ہو کے افغانستان جا رہا تھا. افغانستان بھی اللہ کے فضل سے، بلکہ اللہ کے غضب سے، چوری کی اکانومی میں ہی چل رہا ہے. ہاں، وہاں کوئی شہد کی نہریں نہیں نکل آئی ہیں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے حالات بہتر نہیں رہے، کیونکہ پاکستان نے کریک ڈاؤن شروع کیا، مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کیا، اس کی وجہ سے تلخیاں آ گئی ہیں. اس میں مین سمگلنگ والا ہی ایلیمنٹ تھا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں دہشت گرد تنظیمیں واقعی فائدہ اٹھا رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 5، وہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. اللہ کی قسم، ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے اور انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. اب یہ جو قسم اٹھا کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کی بات کی ہے، تو اگلی کا سمجھ جاؤ پی ٹی آئی کے بارے سے سیدھی جی گل ہے. جس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا پاکستان میں بھی اور یورپ امریکہ کے اندر بھی، تو میں تو شروع سے اس چیز کی مخالفت کر رہا تھا کہ اس لیول پر معاملات کو نہیں لے کر جانا چاہیے. اب ہوا یہ کہ انہی میری ویڈیوز کے اندر جو باتیں میں خان صاحب کے حق میں کرتا تھا وہ پکڑ کے انہوں نے کلپ بنا کے وائرل کر دیے. اور بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ اس میں تو انجینئر صاحب نے یہ باتیں بھی کی ہوئی تھی، پھر ان کو وائرل کیا. ویڈیو ایک ہی ہوتی ہے، میں تو ظاہر ہے دونوں طرف کے پہلو بیان کرتا ہوں نا، ایک بات ایک بندے کے حق میں چلی جاتی ہے، دوسری بات دوسرے بندے کے حق میں چلی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اکثریت ینگ جنریشن ہے، اور ینگ جنریشن ظاہر ہے عمران خان صاحب کو آئیڈلائز کرتے ہیں اور پالیٹکس میں انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے پہلے دن سے یہ خطرہ تھا کہ یہ کریک ڈاؤن جب شروع ہوگا تو یہ لوگ زیر عطاب نہ ہیں، خام خواہ ان پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر. یہ کوئی اسلامک ریولوشن یہاں پہ نہیں آنے والی، نہ ہمارے بڑے ایسے ہیں کہ جو اسلامک ٹچ کے نام کے اوپر اسلامک انقلاب لے آئیں گے. جب کوئی چیز ٹچ کے طور پر پیش کی جا رہی ہو تو اس پلیٹ فارم سے اسلام کا انقلاب تو نہیں آ سکتا، وہ ٹچ کے لیے یوز ہوتی ہے. وہ پہلے ضیاء الحق صاحب بھی کرتے رہے، اور انہوں نے 11 سال مولویوں کو ساتھ ملا کے حکومت کی، اس کے بعد انہوں نے اپنا جانشین نواز شریف صاحب کو چھوڑا. اس وقت یہ بینظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ آپ تقریریں پرانی لگا کے دیکھیں. آپ کو آج کل پی ٹی اے کا اسلامک ٹچ تو کوئی نظر نہیں آئے گا جو اس وقت یہ اسلامک ٹچ دیا کرتے تھے. پھر وقت کے ساتھ ان کو سمجھ آ گئی، امید ہے خان صاحب کو بھی کافی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی جب وہ انشاءاللہ نکلیں گے. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کے معاملات ہیں، جھوٹی خبریں چلانا، ایز اے ادارہ کسی کو ڈی فیم کرنا، جوڈیشری کے بارے میں گفتگو کرنا، وہ آج کل نون لیگ نے محاذ سنبھالا ہوا ہے جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف پی ٹی اے والوں نے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انقریب یو ٹرن لیں گے، وہ یو ٹرن آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دوستی اور پھر پتہ نہیں اب کہاں تک بات جال رہی ہے. جب دوستی نہیں ہوتی پھر ایک اور یو ٹرن لے کے پھر ایک مخالفت، وہ ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا سلسلہ جاری ہے. اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہے جو ہم نے آپ کو 2022 میں ہی بتا دیا تھا کہ جب وہ نکالتے ہیں تو دوبارہ نہیں لاتے، نہ آنے دیتے ہیں، نہیں آنے دیا. اس کے بعد میں نے کہا تھا یہ اب ایک لمبے عرصے تک چلے, لمبے عرصے تک. ہاں یہ وہ والا معاملہ ہے, اب یہ اسی طریقے سے چلنا ہے, اس میں کوئی بہتری والا ایلیمنٹ پی ٹی اے کے حوالے سے نہیں آنا, سوائے اس کے کہ یہ اپنے معاملات کو بیک فٹ پہ لے کے جائیں. یہ پروپیگنڈا جو خصوصاً یو کے اندر یہ کر رہے ہیں بڑی بڑی سکرینوں کے اوپر پاکستانی فوج کے خلاف, اور اس طریقے سے کہتے تو ہیں کہ جرنیلوں کے خلاف, لیکن وہ ایز اے دارے پورا چل رہا ہوتا ہے. کوئی کسی بیچارے کیپٹن کی کوئی لاش آتی ہے اس کے گھر والوں کے پاس, ادھر بھی نیچے جا کے کامنٹس فرائی کر دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے تکلیف پہنچانا یہ غلط چیز ہے. سوشل میڈیا کو واقعی میں بھی ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتا ہوں, خواہ وہ ٹی ایل پی کی طرف سے ہو, پی ٹی اے کی طرف سے ہو, نون لیگ کی طرف سے ہو. اور یہ بڑی دہشت گردی ہوتی ہے کہ جب آپ غلط خبر کو پھیلاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پچھتاتے رہو. یہاں پہ ہوا نہیں ہے کتنی فیک نیوز لوگوں کے بارے میں, آج کل تو اتنی ولگر ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. یہ سارے کا سارا سلسلہ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی پالیٹکس میں, اپنا لچ فرائی کرنے کے لیے پالیٹیشنز کی ویڈیو نکالتی تھی. اب پالیٹیشنز بھی ایک دوسرے کے بارے میں ویڈیوز, بلکہ اب تو نورا کشتی والا معاملہ بھی شروع ہو گیا. وہ آپ نے دیکھا ایک پی ڈی اے کی ایک تھی فیمیل, انہوں نے جا کے نون لیگ کے ایک مرد کے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ بھی کپڑے پھڑواتا رہا. میں بھی بڑا حیران تھا, وہ بعد میں پتا چلا کہ دونوں نے ملی بگے سے کیا تھا. جب سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ نکلا تو پتا چلا دونوں نے اپنی اپنی جماعتوں میں اوپر آنے کے لیے نورا کشتی کی تھی. یہ وہ نورا کشتی ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے, ابھی کئی نورا کشتی ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, انہیں پولیٹیکل لیڈرز رہنے دیں, مذہب سے ان کو الگ رکھیں. جب آپ مذہب کے ساتھ اسے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں آپ قبر و آخرت سٹیک پہ لگا دیتے ہیں کہ جی قبر میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ مجھے ووٹ ڈالی کہ اسے ڈالی, یہ کام نہ کریں خدا کے لیے, اس لیول پہ نہ اترے. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ کریک ڈاؤن ابھی فائر وال جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کی وجہ سے ہم بھی تکلیف کاٹ رہے ہیں, ظاہر ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے, لیکن یہ معاملات مزید ٹائٹ ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے ایک ڈیڑھ سال صرف اسی لیے رکھا تھا کہ تاکہ پبلک کو پتا چل جائے کہ ہم نے فوراً نہیں ایسا معاملہ کیا. بل آپ معاملات سختی کی طرف جائیں گے, اس لیے میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا, شروع سے کر رہا ہوں آج سے نہیں, کوئی اس قسم کی پوسٹ لگانے کی گالی گلوچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں علمی اختلاف کریں مہذب انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ, ہم ہمیشہ سے کر رہے ہیں. جب خان صاحب کا سیم پیج تھا اس وقت میرا حقیقت ٹی وی کو انٹرویو دیکھ لیں, میں تو اس وقت بھی وہ نظریاتی باتیں کرتا تھا جو پی ٹی اے والے آج کر رہے ہیں یا انہیں آج سمجھ آئی ہیں, اور آج تو کر ہی رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک طریقے سے بات کرتا ہوں بیلنس کر کے, جو پوری بات ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل کیٹاگوریکل ڈینائل شروع کر دوں. اس لیے اختلاف رائے بھی کرنا ہے تو احترام کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. جھوٹے الزامات لگانا, ایک پوسٹ شیئر ہوئی ہے اس کو آگے چلانا شروع کر دینا اور کوئی اس کی تحقیق نہیں کہ پیچھے کیا بات تھی اور کس طریقے سے آگے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ پہ کوئی بات کچھ اور ہی نکلتی ہے, اور یہ سوشل میڈیا کی بہت بڑی ایک تباہی ہے میں سمجھ رہا ہوں. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. جعلی ٹرینڈ چلانا, میرے بارے میں بھی آپ کو پتا, نومبر 2023 میں انہوں نے چلایا کہ یہ کوئی عہدہ قبول کر رہا ہے. یار کون لوگ جو خود آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں, جنہوں نے عہدہ قبول کر کے فیض امید اور باجوا کے ذریعے پاکستان کی حکومت پہ قبضہ کیا ہے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کیا تھا, انہوں نے سمجھا دوسرے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے مولوی میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اسے کوئی فنڈنگ آتی ہے, چونکہ وہ خود فنڈ پہ چل رہے ہیں نا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی بندہ اپنی جیب سے بھی لگا سکتا ہے. انہوں نے تو یہی کچھ دیکھا ہے, تو وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں, لیکن جھوٹا الزام تو نہ لگائے. تو دیکھ لیں اگلا نومبر آنے والا ہے, میں نے تو کوئی عہدہ قبول نہیں کیا, میں تو خود ان کا ڈسا ہوں, مجھے تو نوکری ان کی وجہ سے چھوڑنی پڑ گئی. میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ افغانستان بندے جہاد کے لیے بھیجتا ہے, اور ایک دیوبندی جماعت کا الزام لگایا. بس وہ جعلی رپورٹ, بس یہی تو ان کانوں کے کچے ہیں نا یہ لوگ. وہ رپورٹ گئی اور پھر اس طریقے سے ایک سال تک یہ کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروڈیوس نہیں کر سکے. پہلے شوکت صدیقی صاحب تھے, ان کے آگے آ کے یہ بےزت ہوتے تھے, پھر ان کو انہوں نے نکال دیا. تو عطر من اللہ صاحب تو ان کے اپنے بندے تھے, وہ آج کل نظریاتی ہیں, اس وقت ان کے اپنے بندے تھے. تو بلکہ شوکت صدیقی صاحب کو نکالے جانے کے بینیفیشری عطر من اللہ ہوئے، ورنہ عطر من اللہ کی جگہ اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہاں بیٹھے ہونا تھا کیونکہ وہ ان سے سینئر تھے. تو بہرحال اس نے پکڑ کے وہ 400-500 کیسز کٹھے ہی فارغ کر دیے اور اس کا انعام اسے ملا کہ وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. اب وہ نظریاتی بن گیا. یہ ساروں کا ماضی ہمیں پتا ہے. میرا غم تو میری قبر تک جائے گا، میرے بارے میں کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے. جس طرح میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھتا ہوں، نہ ان کے بارے میں زیرو ٹالرنس رکھتا ہوں. میرا تو نظریہ شروع سے اس اعتبار سے ہے. 2014 کے دھرنوں کے بعد ہم نے پی ٹی اے کی سپورٹ چھوڑ دی تھی پولیٹیکلی. ہاں مذہبی سپورٹ وہ سب کے ساتھ رہے گی میری. جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے گا اس وقت خان صاحب پہ لگتا تھا، میں دفاع کرتا تھا. رہا جو یہ پالیٹکس والا معاملہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پالیٹیشنز بھی چونکہ کریکٹر کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کے کندھوں پہ پھر اسٹیبلشمنٹ رول کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے ذریعے یہ اوپر آتے ہیں. یہ ایک آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. آپ چپ کر کے اپنے بیوی بچوں کے خرچے کی فکر کریں، ان کو آپ مذہبی پیشوانہ بنائیں. یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے آپ کو، بار بار میں کرتا رہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 6، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت آپ نے پوچھنی ہے تو عراق، شام اور لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل سیکنڈ کروں گا. وہاں پر آرمی کمزور ہوئی ان تینوں ملکوں کے اندر اور اس وقت کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ اپنے بڑوں سے یہ کہوں گا کہ آرمی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لیبیا، عراق، شام والے حالات یہاں پر پیدا ہوں. یہ دونوں طرف سے معاملات خراب ہوتے ہیں. صرف اپنی عزت کروانا کہ جی ہماری وجہ سے ملک کی یونٹی قائم ہے، بالکل قائم ہے، اس چیز کا آپ کو خود بھی خیال ہونا چاہیے کہ آپ ایسے معاملات نہ کریں کہ عوام الناس میں آپ کے خلاف نفرت آئے. اس میں پھر جرم آپ کا بھی ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ 80% جرم آپ کا ہے، 20% دوسرے لوگوں کا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو اس کی وجہ سے وہ اے پولیٹیکل کیا ہونا تھا، وہ اس وقت میرا خیال ہے اتنے اسٹرانگ ہو کے سامنے ہے کہ وہ ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں تھے، مشرف کے دور میں بھی نہیں تھے، ایوب خان کے دور میں بھی نہیں تھے. تو اللہ کرے کہ معاملات مستقبل میں بہتری کی طرف جائیں. باقی یہ درست بات ہے کہ ریاست کو اگر کوئی ایک ادارہ جوڑے ہوئے ہے پورے ملک کو تو وہ فوج کا ادارہ ہے، لیکن فوج کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے ایسے معاملات مس ہینڈل نہ ہو کہ 20 سال بعد ان کو جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ 20 سال پہلے فلانا بندہ صحیح پہ کہندا سی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کے ملک کا پرائم منسٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دہشت گردوں کو آپ چھڑوا کے لے جاتے ہیں، یہ معاملات آپ خراب کرتے ہیں، آپ انہیں پشپنائی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں گالیاں دیتی ہے، یہ پکڑ کے ڈان لیگز بنا دیتے ہیں اور ایک پرائم منسٹر کو فارغ کر دیتے ہیں. کچھ عرصے بعد وہی آرمی چیف جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی بھی کرتا ہے، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پھر رد الفساد بھی شروع کر دیتا ہے. وہی چیز پالیسی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر کو نکالا تھا، کیونکہ بعد میں سمجھ آئی اس وقت مشرف نے بدماشی کی اور پاکستان کو امریکہ کی آگ میں جھونک دیا. آج ہم کہتے ہیں آج ہی ہم سے غلطی ہوئی تھی. اس وقت ضیاء الحق نے امریکہ کی چاکری کی اور رشین وار میں ہمیں گھسیڑ دیا. آج ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ غلط ہوا تھا. تو ہم ہمیشہ 20-25 سال بعد کہتے ہیں، لیکن پھر یہ اخلاقی جرت بھی نہیں رکھتے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے ہمیں سمجھایا تھا اور ہم نے انہیں اس وقت غدار وطن کہا تھا، کم از کم ان سے یہ جو ٹائٹل ان کو دیا ہوا تھا وہ چھین کے انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ صحیح انٹلیکچوئلز ہو، تم لوگ محب الوطن ہو. ہمیں اس وقت بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی حوصلہ کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے ہم مستقبل میں آگے چل نہیں سکتے. پوائنٹ نمبر 7، آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کر سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اتنا ہی جملہ رپورٹ ہوا ہے ان کا، اس میں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ آپ نے غور کیا کہ اس کی وہاں کیا ضرورت پڑی؟ اس وقت کون سی ایسی گستاخی یہاں پہ ہو گئی ہے؟ پاکستان میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہاں تو کوئی گستاخانہ کارٹون نہیں بن رہے. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انہوں نے فرانس کو تھریٹ کی تھی کہ ہم جو ہے وہاں پہ حملہ کر دیں گے آپ کے ملک پہ، اگر اگلی دفعہ کوئی گستاخانہ فلم یا کارٹون وہاں پہ بنے تو ظاہر ہے ان کو تو دھمکی نہیں لگا سکتے. ابھی تو اس لیول پہ ہی نہیں ہے، وہ پوائنٹ بھی آگے آ جائے گا، انہوں نے خود مانا ہے اس چیز کو. تو ظاہر ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. بیسیکلی یہاں جو دین کے ٹھیکے دار ہیں نا، ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہو کہ بڑے عاشق رسول ہو تم، ہم بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کو یہاں پہ نبی الاسلام کی گستاخی کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی کہ یہ جو تم آئے دن توہین مذہب کا الزام لگا کے مسلمانوں پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہو، تم ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہو، ہم کسی کو یہاں گستاخی کی اجازت نہیں دیں گے. پلس اس میں یہ امپلائڈ تھا کہ جو قادیانیوں کے حوالے سے ابھی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں ہماری بھی ریزرویشن ہے جس طرح علماء کی ہیں، لیکن علماء والی نہیں ہے، میری ذرا ڈفرنٹ ہے، میں اس سے آگے کا سوچ رہا ہوں، میں انہوں بھی بلی چڑھانا ہے انشاءاللہ. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک میں جو سپریم کورٹ ہے کوئی اس طرح کا ڈیسیژن کرے کہ وہ رسول اللہ کی گستاخی کے اوپر مبنی ہو، یعنی کہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ویسے بھی ریویو پٹیشن ہو چکی ہوئی ہے، اس کی تشریح میں کوئی فرق کسی کو لگا ہوا ہے تو اس کا اب سولوشن صرف یہ ہے کہ کوئی امینڈمنٹ کی جائے آئین کے اندر. فی الوقت جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے جو اس وقت ڈیسیژن ہوا ہے وہ تشریح بھی اس سے پاسبل ہے. کچھ انوملیز بنتی ہیں وہ انشاءاللہ، میں نے آپ کو کہا تھا نا جب یہ وہاں پہنچے گے نا پھر میں اس وقت ڈسکس کروں گا، میں اسے سسپنس یہ بھی رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس وقت اس کو کھولنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ انہوں نے ادھر جانے کی بجائے ادھر آ جانا ہے. ہاں میں چاہ رہا ہوں یہ ادھر ہی جائیں، ویسے اتھے بھی کو نہیں جان جو گے، میں تمہیں پہلے ہی دس دیا، ایڈے جو گے ہے ہی نہیں، ٹھنڈے پے نے کانفرنس کر رہے ہیں سارے علماء کی طرف سے، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو. ہاں جی صرف بریلویوں کا مفتی اعظم نہیں، پلانٹ ارتھ انہوں نے کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کوئی درجنوں علماء کے پہلے نام لیے ہیں، وہ ٹو کی سپیڈ پہ بھی لگا کے سنے تب بھی سلو ہے، اور اس میں تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کے سب کے علماء کو انہوں نے کہا کہ میں مشترکہ ان کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، اور اس میں وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک آیت دیکھ کے غلط پڑھی ہے، زبر زیر کی غلطی نہیں کی، لفظ ہی غلط پڑھ دیا. تو وہ انشاءاللہ الگ سے میں اسے ٹاپک بنا کے بھی ایڈریس کروں گا. فی الوقت میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کانفرنس کی اور اس میں وہ بار بار اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ کوئی ختم نبوت کے اوپر بہت بڑے لیول کے اوپر حملہ ہو گیا، حالانکہ قرآن کی تحریف صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث کا ترجمہ اپنے گھروں میں رکھنا بھی حرام ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، اہل حدیثوں کے نزدیک بریلویوں نے تحریف کی ہوئی ہے، اور بالکل سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب نے تحریف کی ہوئی ہے، صرف قادیانیوں نے نہیں تحریف کی ہے. لہذا عربی ٹیکسٹ تک تو بات ٹھیک ہے، ترجموں پہ آپ جائیں گے تو کسی کا ترجمہ نہیں بچے گا، ڈنڈیے ماری ہوئی ہیں ساروں نے. وہ انشاءاللہ میں اس موقع کے اوپر ہائی لائٹ کروں گا. فی الوقت میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اشارہ ہے نا کہ ہم کسی کو نبی الاسلام کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، یہ میسج یہ ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ بنے، تو چپ کر کے کار بو. پوائنٹ نمبر 8، کشمیر کے والے ظاہر ہم نے برکت کے طور پر ہمیشہ بات کرنی ہوتی ہے، اور پھر 5 اگست بھی 3 دن پہلے گزری تھی تو انہوں نے کہا کہ وہی ایک جو جملہ ہمیشہ ہمارے پرائم منسٹر بھی بولتے ہیں، کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. اب تو یہ جملہ بھی یاد ہو گیا زبانی، اور ظاہر ہے اس میں میسج تھا انڈیا کے لیے بھی، یو این او کے اعتبار سے بھی، اور ظاہر ہے یہ ہم نے ہمیشہ اخلاقاً جو حمایت والا سلسلہ ہے وہ رکھنا ہے، ہم اتنے جو گئے ہیں اس سے آگے جا نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے. باقی کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کا خون گرما دے، کوئی وی لاگ بنا دے کوئی مذہبی جماعت کا امیر، تو وہ ایک الگ بات، پریکٹیکلی اللہ کے فضل سے وہ بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ کشمیر گئے ہیں نہ ہم گئے ہیں، نہ وہ فلسطین گئے ہیں نہ ہم گئے ہیں، لیکن گالیاں ہمیں نکالی جا رہی ہیں کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے. میں لتاں نو چک وڈے ہیں نا دی کہ جان نہیں پتہ. ڈاکٹر سرار صاحب پوری زندگی خلافت کے لیے بات کرتے رہے, الحمدللہ بھرپور زندگی گزاری ہے انہوں نے, کوئی جیل نہیں کاٹی, کوئی کوڑے برداشت نہیں کیے. مودودی صاحب نے تو پھر بھی کیے. ڈاکٹر سرار صاحب کے پاس 1974 میں بھی ٹوئٹا گاڑی تھی, ہمارے پاس الحمدللہ آج بھی موٹر بائک ہے. تو یہ آپ فرق دیکھ لیں. میں یہ ٹونٹ کے طور پہ نہیں, آپ کو ریئلٹی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ تصویر کا صرف ایک رخ نہ دیکھا کریں. گفتگو کرنا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی کسی نے کیا کیا ہے, کس لیول پہ کیا ہے, پریکٹیکلی باتیں کرنا, باتیں سارے کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, مستقبل میں بھی کریں گے. کتنے لوگوں کی توحید درست ہوئی, کتنے لوگ بابوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ جڑے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتنے لوگ ہیں جنہیں اصلی تاغوت کا پتا چلا. اللہ کے فضل سے وہ تبدیلی آپ کے سامنے ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 9, انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے, اور اس پورے ایشو سے آپ کو یہ رزلٹ نکال لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. یعنی اس طرف تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کہ وہاں کوئی فوجیں جانی ہیں, انہوں نے کہا پاکستان کی حفاظت پاکستان نے خود کرنی ہے, فلسطین کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے, بس یعنی ہم یہی کر سکتے ہیں. اس سے رزلٹ یہ نکالنا ہے کہ پاکستان میں ایسے حالات نہ ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت خود کریں, یعنی وہی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ترقی کریں. اگلے دن میں ایک بھائی کو سن رہا تھا تو وہ انڈائریکٹلی میرے اوپر ٹانٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں جب تک ہم سائنس میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دنیا کو رول نہیں کر سکتے. تو سائنس میں ترقی کی ضرورت نہیں ہے, اصلے میں ترقی کرنی چاہیے. اندازہ کریں یار, میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. وہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے نا, جب انہیں غصہ آتا تھا نا اور وہ اپنی بات کنوے کرتے تھے نا سب آرڈینیٹس کو, انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ایک جملہ بولتے تھے, اوے میں کلا پڑھا لکھا بندہ کتنے جاواں. انہوں بھی میں کہا یار میں کلا پڑھا لکھا بندہ کتنے جاواں, کہ اللہ کے بندوں یہ ویپن میں ترقی ہوتی ہی سائنس کی وجہ سے ہے. ورلڈ وار ٹو نہ ہوتی, سائنس نے اتنی ترقی نہیں کرنی تھی, اتنا اسلحہ نہیں بننا تھا. امریکہ ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا, 4 لاکھ جہاز بنائے ہیں انہوں نے, تب جا کے جنگ جیتی ہے, پھر دنیا کو رول کرنے کا حق بھی جاتا ہے نا ان کو. یہ ساری سائنس کی ترقی تیزی سے ہوئی ہے ورلڈ وار کی وجہ سے, اور سائنس کی برکت سے انہوں نے اسلحہ بنایا. صرف ایٹم بم بنانے کے لیے 1.5 لاکھ بندہ اس وقت انہوں نے بھرتی کیا تھا امریکہ نے, 1.5 لاکھ بندہ اس پروجیکٹ کے اوپر. تو وہ آپ پوری ہسٹری دیکھیں. تو سائنس کی برکت سے ہی سب کچھ ہونا ہے بھائی, لہذا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ پہلے زمانوں میں تو بزرگ بم پکڑ لیا کرتے تھے, اب ہمیں خود ہی حفاظت کرنی پڑے گی. ہاں, کیونکہ 65 میں تو بم پکڑے تھے, 71 میں نہیں پکڑ سکے بےچارے, اور اس کے بعد سے تو بم ان کے اوپر پھوڑے جا رہے ہیں, وہ بھی نہیں پکڑے جا رہے. جو کل تک ڈائیو لگا کے پولوں پہ بم کیچ کرتے تھے, ان کے مزاروں کے اوپر بھی بم پھاڑ کے چلے گئے لوگ, اور وہاں پہ مظلوم مسلمان شہید ہو گئے, لیکن وہ ان کو نہیں بچا سکے. تو یہ بالکل ہم نے حفاظت کرنی ہے, اور اس کے لیے سائنس ہی ایک ذریعہ ہے. اس میں ترقی کر کے, اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے ہم اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بھی انڈائریکٹلی انہوں نے بیان کر دیا. اب وہ ڈائریکٹلی تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ ہم فلسطین اپنی فوج نہیں بھیج سکتے, یہ کہتے تو عوام نے کہنا تھا کہ بھی سانو کیوں تسی پھر لہرا لایا سی, ٹھیک ہے جی, ہمیں کیوں ملی ترانے آپ نے سنائے تھے. تو ظاہر ہے وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے, انڈائریکٹلی انہوں نے بات کی اور بات بالکل درست ہے. مجھے صرف اختلاف یہ ہے کہ شروع سے صحیح بات بتانی چاہیے تھی. یہاں پہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتی ہیں, اور جب کوئی ہمارے جیسا پڑھا لکھا بندہ کسی کو کوئی مت دیتا ہے, وہ کہتا نہیں تو ہم تو پتہ ہی کو نہیں. بھائی مجھے نہیں پتا, جو خود 15 سال ان اداروں میں جاب کرتا رہا, اور میری جو جاب کی نوعیت تھی اس میں تو مجھے بہت کچھ ایسا پتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ظاہر میں اشارتاً بات کروں گا, سیکورٹی اوتھ ہوتا ہے اس کے اوپر, تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کس لیول کے اوپر ہیں. پھر بار بار لا کے ہمیں افغانستان کی مثالیں یہ پھینکتے ہیں, اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. افغانستان میں 20 سال تک لاکھوں لوگوں کی شہادت کے بعد امریکہ نے افغانستان کو چھوڑا ہے. وہ طالبان نے جنگ نہیں جیتی ہے, افغانستان میں امریکہ نے جنگ ہاری ہے, اس وجہ سے کہ وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا ان کا نقصان ہو رہا تھا, اب مزید وہ جنگ چلا نہیں سکتے تھے. ادروائز ابھی بھی ان کے پاس پیسہ ہوتا, انہوں نے جنگ چلانی تھی. ہم مار کھاتے ہیں ایئر فورس سے, ایئر فورس دنیا سے ختم ہو جائے, مسلمانوں کی فوجیں فلسطین کل پہنچ جائیں, ایئر فورس کو صرف ختم کرتے ہیں. لیکن یہ اتنی بڑی طاقت ہے غیر مسلموں کے پاس, وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے ہیں, طالبان پھر جا کے پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے, اور وہ پہاڑوں کے جو غار ہیں تورا بورا کے, وہ بھی امریکہ نہیں بنا کے دیے ہوئے ہیں, وہ اجمیر شریف بغداد شریف والوں نے, دیوبان شریف بریلی شریف والوں نے نہیں بنائے ہوئے. وہ رشین وار میں تورا بورا کی جو پہاڑیاں تھیں ان میں جو ٹنلز کھودی ہیں وہ امریکنز نے کھود کے دی تھی اس وقت مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے رشیا کے خلاف. آج طالبان وہ یوز کر رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے نہیں کھودی ہوئی ہیں, اسلحہ بھی طالبان نے خود نہیں بنایا ہوا, وہ رشیا سے ایران سے ان کو ملتا تھا. رشیا نے پھر اپنا بدلہ اتارا ہے نا امریکہ کے خلاف. اس طرح کر کے جو جنگ جیتی جاتی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں جنگ جیتی ہوئی ہے. پھر ہمیں ماضی سے مثالیں دیتے ہیں, بھائی خالد ابن ولید اگر ایک تلوار کے ساتھ آئے, سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آتا تھا, ورنہ مجھے بتائیں اگر 1000 لوگ تلواروں والے ہوں اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی صرف کلاشن کوف لے کے آ جائے تو بس دور سے یوں کر دے گا. یہ فرق ہے, آج صحابہ کرام کے زمانے میں یہ فرق نہیں تھا, کوانٹٹی کا فرق تھا, کوالٹی کا ایز سچ اتنا فرق نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس وقت کی مثالیں دینا, اور پھر یہ ڈاکٹر اقبال کے جو اشعار ہیں نا انہوں نے بھی کافی حد تک مسلمانوں کو نا یعنی ایک خوابوں کی دنیا میں ڈال کے رکھ دیا. سیدھی سی بات ہے, آج بھی ہو ابراہیم سے ایمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. یار یہ قادسیہ اور یرموک میں تو نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی ہو, وہ تو روسٹ ہوئے. اگر ان کے لیے نہیں نہ ہوئی تو آج تو ابراہیم سا ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈاکٹر اقبال ہوتے تو ہم انہیں ریکویسٹ کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا, لہذا آگ نہیں کر سکتی اندازے گلستان پیدا. یہ ہے اصل شعر بھائی, اگر یہ ہونا تو اس وقت ہوتا. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے آ جائیں گے نصرت کو. بھئی یہ فرشتے نصرت کو آتے ہیں تو قادسیہ یرموک میں آتے ہیں, 8500 مسلمان ہاتھیوں کے نیچے شہید نہ ہوتے, جن میں کئی صحابہ اور تابعین تھے. اس زمانے میں اگر فرشتے نہیں نہ اترے تو آج تو بالکل نہیں اتر سکتے. وہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا, اللہ نے تھوڑے سے پیریڈ میں انہیں غلبہ دلوانا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرارڈنری مدد فرمائی, ورنہ یہ معاملات اس طریقے سے لیگیسی کے طور پہ آگے نہیں چلتے. اگر قادسیہ اور یرموک میں فرشتے نہیں نازل ہوئے آج کیسے ہوں گے؟ نہ آج اس طرح کا ایمان. سب سے بڑے ایمان والے لوگ وہ تھے نا صحابہ اور تابعین. بدر احد کی مثال دیتے ہیں تو اس میں نبی علیہ السلام موجود تھے, وہ آپ کے وجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. لہذا دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے, اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. نہ فرشتے کربلا میں اترے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. چونکہ یہاں بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے اشعار کو پھر اس طرح کوٹ کیا جاتا ہے جس طرح قرآن و سنت. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ کہتا ہے ڈاکٹر اقبال دی بھی داڑھی کوئی نہیں سی. یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی داڑھیاں جو ہے نا نہ رکھنے کی وجہ ڈاکٹر اقبال بنے ہوئے ہیں, اس میں ڈاکٹر اقبال کا قصور نہیں ہے. ان کو میں بلیم نہیں کر رہا, لیکن یہ دلیل بنانا کہ بھی کوئی عاشق رسول ہے اور اچھے شعر کہہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اعمال اور کردار ہے وہ بھی آپ نے اسی کا اڈاپٹ کرنا ہے. نہیں بھائی, فالو آپ نے اس کو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ شاعروں کی دنیا سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء کے اینڈ پہ یہ تو فرمایا نا کہ شاعر جو ہے نا ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں, وہ ہمیں نظر آتا ہے اور لوگ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اس طرح کی شعر و شاعری سن کے. اس لیے حقیقت کی دنیا میں جیئیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ اپنی کمزوری نہیں مانیں گے اسی طریقے سے پچھتے رہیں گے, حقیقت بات ہے. ایک بار کوئی ہماری بھی مان کے دیکھ لیں نا, ابھی تک تو آپ نے بزرگوں کی جھوٹی کہانیوں کے اوپر معاملات چلائے ہیں نا, ایک بار ہماری بھی مان کے دیکھ لیں, آپ یہ طے کریں کہ آپ نے اس طریقے سے آگے چلنا ہے. اور جو ہمارا گولڈن پیریڈ تھا اس وقت ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے تھے, اسی وجہ سے ہم اپنے اسلحے کی دوڑ میں بھی آگے تھے اور ہم دنیا کو رول کر رہے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور آج بالکل اپوزٹ معاملہ ہو گیا. اس ہال کے اندر آلموسٹ 300+ لوگ آتے ہیں, اس ہال میں آپ کوئی ایک چیز پہ انگلی رکھیں جو بغداد شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف کی بنی ہوئی ہو, ایئر کنڈیشن, لائٹنگ, اور قرآن اور بخاری مسلم بھی یہ اٹلی اور فرانس سے پرنٹ ہو کے آتے ہیں دارالسلام کے, باقی گلاتے چھوڑ دو, قالین, یہ ویڈیو کیمرہ, یوٹیوب شریف, انٹرنیٹ شریف, فیس بک حافظہ اللہ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, کوئی ایک چیز بتائیں, بس یہ مریدوں کو ہی جلا کے راک کرتے رہے ہیں. بس اپنے بندے وہ بھی اپنے نو مار دے سن, ہوں بھی دیکھ لو اپنے نو مار دے جے. پوری دنیا میں اس وقت جو جہاد اور قتال چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ داعش کس نے بنائی تھی؟ اس وقت سعودیہ نے اور امریکہ نے لانچ کی, بعد میں جب ان کے خلاف ہوئی تو امام کعبہ جو ہے وہ جمعے کے خطبوں میں داعش کو خوارج ڈکلیئر کیا, وہ شیعہ کے خلاف ایک تنظیم بنائی گئی تھی, سنی تنظیم. اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں, داعش کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ طالبان کے. دونوں سنی, ایک دیوبندی, دوسرے وہابی اہل حدیث. اب مجھے بتائیں یہاں جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جہاد کرنا ہے, جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ یعنی یہاں سے خود کش حملہ آور نے جیکٹ پہن کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ جا کے حملہ کرنا ہے یا طالبان کے ہیڈ کوارٹر پہ؟ یہی جہاد ہے نا, اور کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ کافروں کے خلاف تو کوئی جہاد بھی نہیں ہو رہا بھائی. ہاں, آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی, سورۃ توبہ کی, بھائی وہاں معاملات کلیئر تھے, وہی کی تائید حاصل تھی. آج کا جہاد اور قتال کا کوئی لینا دینا نہیں سورۃ النساء, سورۃ توبہ کے ساتھ, جہاں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ بالکل کان کھول کر سن لیں. یہ خام خواہ وہ ہمارے جو بزرگ ہیں اوریا مقبول جان صاحب بھی, وہ آیات پڑھ پڑھ کے اس کے بعد اینڈ ریزلٹ بتاؤ نا کیا کرنا ہے. یہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے, امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے آپ نے؟ آپ تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں F-16 کے پارٹس پورے دے دیں, آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ آپ کی رجیم چینج وہ کرواتے ہیں, پھر آپ انہی سے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں واپس لے آئے, ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں. ہاں دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے باقاعدہ فرم ہائر کی ہے جو وہاں پہ لابنگ کر رہی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, دوبارہ ایک دفعہ راضی ہو جائیں. کیا بات کرتے ہیں یار, وہ دنیا کو رول کر رہے ہیں. اور یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی فخریہ نہیں بیان کر رہا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ رول کر رہے ہیں اس حلیے کے اندر. اور میں نے تو اکثر اپنے یہ جو موٹیویشنل سپیکرز کو کہا تھا نا کہ اگر میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا تو مجھے آپ اسرائیل سے اگریمنٹ امریکہ سے کروا کے نا سب سے پہلے لا کے نا مجھے یروشلم میں بھیجیں, میں پہلے شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. اگر اسے کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو میں تیار ہوں. اور خود کو نہیں جا رہی ہے, ان میں ایک مولویوں کا فرنٹ مین ایسا ہے جس کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے, وہ جا بھی سکتا ہے اور کہہ رہا ہے میری مجبوری ہے میں نہیں جا رہا, میں جا سکتا تھا چلا جاتا, لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ جا سکتا ہے. ابھی بھی وہ بانا یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور اس پہ اسرائیل میں داخلہ نہیں ہے, اس کے پاس ہالینڈ کا پاسپورٹ ہے, وہ تو جا سکتا ہے. وہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں یار, اس کے اوپر چندے آتے ہیں, ویوز آتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ میری ویڈیوز ریکارڈ رہیں گی, 10 سال کے بعد آپ نے لگا کے دوبارہ دیکھنی ہے, اور 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسی طریقے سے وی لاگز بنا رہے ہوئے, ہاں جی, کے ایف سی کا بائیک آٹ کر رہے ہوں گے اور ٹوئٹا کی گاڑی نکلوا رہے ہوں گے, پورے پاکستان نے ایک دن کے اندر کے ایف سی کھا کے جو ان کو پیسہ دینا تھا وہ ایک بندہ وہ گاڑی نکلوا کے ان کو دے رہا ہے, لیکن وہ جہادی ہے اور یہ باقی سارے جہاد کے دشمن ہیں. کوئی دماغ ہمارا کام نہیں کرتا کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, آپ کو کس طرف لگا رہے ہیں لوگ, خون گرماتے ہیں. کوئی پریکٹیکلی کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, صرف اس وقت بات کر کے اٹھ جاتے ہیں, بعد میں ان سے پوچھا جائے انہیں کسی بات کا نہیں پتا ہوتا, اور دلیری اتنی ہے کہ ان سے پوچھا جائے آپ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں, کہتے ہیں ہم ٹی ایل پی کو جانتے ہی نہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے اسرائیل تو ادھر نہیں پہنچ سکتا, ٹی ایل پی ایل تو میرے کار پہنچ جڑ کے. اے گل ہے, جس طرح ٹی ایل پی والوں کو پتا کہ ہم فرانس تو جا نہیں سکتے, یہاں مسلمانوں کو تو مار سکتے ہیں نا, تو انہیں مذہب کا الزام لگا کے. دیکھا نہیں تھا وہ اشرا واقعے کے اوپر کراچی کے مفتی صاحب نے ویڈیو میں ایک جملہ بولا تھا, بالکل ٹھیک بولا تھا, لیکن جب دھمکیاں ملی انہوں نے وہ جملہ کاٹا, پھر دھمکیاں ملی, پھر انہوں نے نیچے کامنٹس کروائے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, حالانکہ مقصد وہی تھا اور بالکل ٹھیک مقصد تھا. دیکھیں میں اتنا دلیر ہوں, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا تھا, وہ کہہ بھی پیچھے ہٹ گئے, پھر اس نے ویڈیو لسٹ کر دی, پھر اینڈ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب باہر نکل کے خطاب کیوں نہیں کرتے, تم کمروں میں مسجدوں میں بیٹھ کے خطاب کر کے اپنے خطاب ڈیلیٹ کر دو, معافی مانگتے پھرو ایک جملہ. اور جو بندہ اول تا آخر مولویوں کو نیزے کی نوک پہ رکھتا ہو علمی طور پہ, اور جو دھمکی لگاتا تھا انہوں منارے پاکستان تے لے کے آؤ, پیر ظہیر الحسن آپ ڈٹھے ہوئے جی ویکھ لو, میں تے ہوتے ہی بیٹھے ہیں. تو یہ ساری زبانی کلامی باتیں ہیں, لاجیکلی ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتے, لہذا یہ بالکل ٹھیک ہے, فلسطین پہ دل خون کے آنسو ہی رونا چاہیے, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے, او آئی سی کے ذریعے, یو این او کے ذریعے آواز اٹھانی چاہیے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز کافی پہلے موجود ہیں, اس لیے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. باقی پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں خود اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا ہوگا. اور عوام الناس جو ٹیکس دے رہی ہے نا, جن ٹیکسز کے ذریعے فوج کی تنخواہیں, جوڈیشری کی, پولیس کی جاتی ہیں, ایک عام مسلمان جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل بریزم ہے, اسے کوئی نہیں پوچھا جانا, بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے. صحابہ کرام نے بنو امیہ کی حکومت کو ابھی زکات دی ہے, جب لوگ آ کے کہتے تھے یہ لوگ تو مال کو ناحق یوز کرتے ہیں, تو صحابہ کرام جواباً یہی کہتے تھے ہمارا کام اتنا ہی تھا, وہ خود اللہ کو جواب دے ہوں گے. دنیا میں اس طرح معاملات چل نہیں سکتے نا, اس طرح ہماری ذمہ داری اتنی ہے. ہم پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہے ہیں, ماچس کے اوپر بھی دے رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں, ہم بری عزم ہیں, یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے, اور وہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ذہن میں رکھیے گا. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, ہم اس جہاد میں شامل ہیں. پوائنٹ نمبر 10, یہ افغانستان کی جو ٹی ٹی اے ہے, تحریک طالبان افغانستان, ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 40 سال ہم نے افغان مہاجرین کو یہاں پر مہمان نوازی ان کی, لیکن اب ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فتنے خوارج کا ساتھ نہ دیں. یہ خوارج کا لفظ استعمال کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کے لیے, اور ان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو بھائی ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے, 2021 میں جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور ہم بڑے خوش تھے کہ جی پاکستان کا 5واں صوبہ بن گیا افغانستان, وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے, اب تو انڈیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور پاکستان یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب ٹی ٹی پی کو بھی سکون آ جائے گا. الٹا انہوں نے ٹی ٹی پی کے وہ سارے جو امریکہ نے پکڑے ہوئے تھے وہ بھی چھوڑ دیے, اور پاکستان میں دوبارہ سارے معاملات شروع ہو گئے. اب یہ ان کو منت کرتے ہیں کہ بھئی ان کو سنبھالو, پہلے تو بہانا تھا نا, یہاں پہ بھی مولوی ہمیں کہانی کراتے تھے, نہیں افغان طالبان پاکستان کے حمایتی ہیں, یہ ٹی ٹی پی مخالف ہے, یہ کون پڑھاتا تھا ہمیں, تقی عثمانی صاحب, ظاہر ہے دیوبندی, وہ بھی دیوبندی سپورٹ میں. اب معاملات آپ کے سامنے ہیں, اب یہ لوگ کدھر ہیں. سلیم صافی صاحب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, وہ اس زمانے میں بھی کہتے تھے, ان کی 10 سال پرانی ویڈیوز لگائیں, انہوں نے کہا تھا کہ جب یہاں سے امریکہ گیا تو ٹی ٹی پی کو آپ سنبھال نہیں سکتے, سب زیادہ ان کے سپورٹر یہی طالبان ہوں گے افغانستان کے. لوگ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں وہ تو پاکستان کے حامی ہے. اور بھائی کیسے ہو, ٹی ٹی پی بنی اس لیے ہے کہ پاکستان نے مشرف کی وجہ سے امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو داخل کیا, اس کی ہم بھی مخالف ہیں, اس کے بعد پاکستانیوں کو مارنا, خودکش حملے کرنا, اس کے ہم حق میں نہیں ہیں. پولیٹیکل سٹرگل ہونی چاہیے جس طرح مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں, وہ بھی تو دیوبندی ہے نا, وہ طریقہ ہے. تو ٹی ٹی پی نے تو پاکستانی فوج سے پنگا اس لیے لیا تھا کہ تم نے امریکہ کا ساتھ کیوں دیا. اب مجھے بتائیں ٹی ٹی اے پاکستان کا ساتھ دے یا ٹی ٹی پی کا ساتھ دے؟ ظاہر ٹی ٹی پی کا دیں گے. وہ کہتے ہیں انہوں نے دشمنی ہماری محبت میں کی ہوئی ہے فوج سے, اور وہی ہوا, انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. تو اب خوارج ڈکلیئر کیا ہوا ان کو. پہلے تو ان کی میٹنگز میں ان کو خوارج کہا جاتا تھا, لیکن یہ پہلا آرمی چیف ہے جس نے اپنی زبان سے خارجی کا لفظ ان کے لیے بولا ہے کہ یہ خارجی ہیں, جس طرح کے خوارج کھڑے ہوئے تھے. اور پھر اس میں انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھا کہ خارجیوں کا حال یہ ہے کہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتا ہے. بالکل نعرہ تکبیر بھی فتنہ تھا خوارج کا, حضرت علی کے خلاف لگا رہے تھے وہ, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بھی حضرت علی والا پھر کریکٹر پیش کرنا چاہیے نا. ان کو تو ہم خارجیوں کی جگہ پہ لا کے رکھ رہے ہیں, لیکن کیا ہمارا کریکٹر وہ والا ہے جس طرح یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اسٹیبلشمنٹ کو یزید کہتے ہیں؟ تو بھائی جو تمہارا لیڈر ہے وہ بھی حسین ہے کہ نہیں؟ حسین نے تو کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کی, لیکن تمہارے حسین نے 2017 میں یزید کی بیعت کر کے آر ٹی ایس بٹھا کے ملک پہ قبضہ کیا تھا. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے گردن کٹائی تھی, کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی. لہذا سمجھ لو کہ یہ کوئی حسین نہیں ہے, نہ تمہارے مخالفین وہ والے یزید ہیں. یہاں پہ بھی ٹی ٹی پی کا یہ فتنہ جو مسلط ہوا, اب تو کافی حد تک ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور اس میں فوج کی بھی قربانی ہے اور ان علماء کی بھی کہ جنہوں نے ان کے خلاف فتوے دیے. ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے, ان کی جرت کو سلام ہے. اس میں ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں جو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, انہی کی وجہ سے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مولویوں کی وجہ سے نہیں, ٹی ٹی پی کی وجہ سے. تو یہ ان کو خوارج ڈکلیئر کیا ہے, اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیے کہ پاکستان میں بھی اگر کوئی افغان طالبان کا حامی ہے تو وہ بھی کان کھول کر سن لے کہ اب ہمارے ان کے ساتھ حالات اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکال کے ہمارے حوالے نہیں کرتے, یا انہیں لگام نہیں دیتے کہ وہ ہمارا بارڈر کراس کر کے یہاں پہ خود کش حملے نہ کریں. یہ کلیئر کٹ میسج دے دیا انہوں نے. 11 نمبر پوائنٹ, انہوں نے کہا کہ پختونوں نے اور کے پی کی عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر قربانیاں پبلک لیول کے اوپر دی ہیں نا, تو وہ کے پی کی عوام ہے, حقیقت بات ہے. پنجاب محفوظ اس لیے ہے کہ ایک بفر زون ہے کے پی کا. یہ ہماری اکیڈمی اگر پشاور میں ہوتی تو اتنے امن کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی. لہذا ان شہداء کو سلام ہے جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے, کے پی کی جو عوام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کو احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے لیکن پر امن کریں گے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے, اور آج کل وہ جو فتنہ بھی چل رہا ہے پارا چنار کے اندر, سنی شیعہ کنفلکٹ دوبارہ شروع ہو گیا ہے, وہی گلے کاٹ رہے ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, تو دوبارہ سے پھر وہی تکلیف سے پاکستان کو گزرنا پڑ رہا ہے. اور باقی بھی معاملات وہاں پہ اغوا برائے تاوان والا معاملہ بھی بہت ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ احتجاج ضرور کریں لیکن پر امن رہیں. آپ کی قربانیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر آپ پر امن نہیں رہیں گے تو پھر ہم کسی قربانی کا خیال نہیں رکھیں گے. آپ کے اوپر بھی پھر اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی قانون کی جس طرح دہشت گردوں کے اوپر ہوتی ہے. تو بالکل ظاہر ہے یہ تو نظر بھی آ رہا ہے. یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں, اس وقت بھی جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے بجلی کے اعتبار سے, جو بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ مین اس وقت مہنگائی کی وجہ یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے جو یہ افریت ہم پہ مسلط ہوا ہے. 2000 ارب روپیہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے سالانہ, چاہے بجلی بنا کے آپ کو آئی پی پیز دیں یا نہ دیں, یہ تو انہوں نے لینا ہی لینا ہے. جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. چلے وہ تو انیشلی ہو سکتا تھا, لیکن بار بار اسے رینیو کرنا, اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ معاہدے ابھی تک پبلک نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو سب سے حیران کن بات بتا رہا ہوں, یہ معاہدے پبلک نہیں ہے. پبلک ہوں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ہمیں دھونس لگاتے ہیں نا, یہ کہ جی اگر ہم نے ان کے اوپر کوئی سختی کی یا ان کا پیسہ روک لیا تو یہ انٹرنیشنل عدالت میں چلے جائیں گے اور وہاں سے ہمیں پینلٹی پڑ جائے گی. یہ تو اس صورت میں ہے جب ان کے معاہدے پبلک کے سامنے آئے. وہ کہتے ہیں یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, حالانکہ یہ پبلک ویلفیئر سے متعلق ہے، یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ باہر آیا تو عوام آ جائے گی سڑکوں پہ، کہ اس میں تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے. آج اگر یہ معاملات ہو جائیں تو یہ بجلی کے بل جو آپ دے رہے ہیں یہ تو ون ٹینتھ بھی نہیں رہ جائیں گے. انڈیا کا یہ مجھے ارشاد بھائی نے اس دن بجلی کا بل دکھایا، آپ حیران ہوں گے، 60 کے قریب یونٹس تھے، 14 روپے بل انڈیا کے، 14 روپے، چلے پاکستان کے وہ آپ کہہ لیں 50 روپے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ چھلانگ مار لے تو. آج کی ڈیٹ میں 2024 میں یہاں پہ 60 یونٹ کا اتنا بل آتا ہے، وہ ذرا سا 100 کراس کرتا ہے تو جناب تھپڑ، 200 کراس کرتا ہے تھپڑ، اور پھر وہ بھی ایسے منوس مارے ہیں جان بوجھ کے، ریڈنگ میں نا وہ چند یونٹ فالتو لکھ کے لے جاتے ہیں، اور جب بل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس وقت تک وہ والا تھریش ہولڈ کراس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جس ڈیٹ کو انہوں نے ریڈنگ لی تھی اس دن کو نہیں ہوا ہوتا. تو اب آپ کہاں جا کے مقدمہ کریں گے؟ تو یہ جو حافظ صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کرے اپنا وضو قائم رکھیں. اور انشاءاللہ میں یہ آئی پی پیز کے حوالے سے پوری تحقیق کر رہا ہوں، ہمارے ایک قریبی دوست ہیں کرنل انعام الرحیم صاحب، آپ کو پتا ہے وہ ہے تو فوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ تعالی جس طریقے سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے مقدمات لڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سختیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اغوا بھی ہوئے ایک دفعہ، ان سے میری کل بھی فون پہ بات ہوئی تھی، میں نے انہیں کہا کہ مجھے سارے ڈاکومنٹس دیں، میں اس پہ پوری تیاری کر کے دوسری سائڈ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے کے پھر ایک پورا تفصیلی ایک لیکچر اس کے اوپر ریکارڈ کرواؤں گا. اس وقت پاکستان میں چونکہ 97% مسلمان ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بجلی کا بل ہے، یہ بجلی کا بل ایڈریس ہو جائے تو ہمارے کافی سارے پرابلم مہنگائی کے سالو ہو جائیں گے، یہ حقیقت بات ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ قتل ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، ویڈیوز میں ریکارڈ ہیں، وہ ایک عورت جو ہے وہ نالے میں کود گئی ہے صرف 10,000 روپے کے بل کے پیچھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، وہ بھی سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوا ہے، 10-12 ہزار کے پیچھے. اب یہ کوئی رقم ہے آج کی ڈیٹ کے اندر، لیکن اس کے پیچھے قتل و غارت والا معاملہ ہوا ہوا ہے، لہذا یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. جماعت اسلامی کا دھرنا آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کتنا آرگنائزڈ ہے. سلیم صافی صاحب دھرنے میں بیٹھ کے حافظ نعیم صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جرگا پروگرام انہوں نے وہاں ریکارڈ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کتنی خاموشی ہے، یہ ڈسپلن ہوتا ہے، وہ لگ ہی نہیں رہا پاکستانی وہاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ حافظ صاحب اس اپنے دھرنے کو منطقی انجام تک لے کر چلیں اور یہ لالی پاپ نہ لیں. کل میں دیکھ رہا تھا محسن نقوی صاحب بھی اسٹیج پہ 2-3 دن پہلے آئے تھے کہ جی ہم آئی پی بیس کے حوالے سے اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. آپ صاحب اٹھنا نہیں چاہیے جو تک مسئلہ حل نہ ہوئے. ہاں جدو تک ساڑے آتی ساڑا بل نہیں نا اگلا آ جاتا، وہ کٹ ہو جایا اتوں نہیں اٹھنا. چند لوگ ہی بیٹھے رہے، ہم آپ کی سپورٹ میں انشاءاللہ، اور میں اس پہ پوری ورکنگ کر رہا ہوں، کر کے میں یہ ٹیکنیکلی جو کچھ ہمارے حکمرانوں نے کیا اور ساروں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، بے نظیر سے لے کر مشرف، نواز شریف، عمران خان بھی، ہاں جی، ایک ایک ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے کہ سب کے سب اس پورے سسٹم کو سپورٹ کرتے رہے. وہ سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، میں صرف جو ان کی اپوزٹ پارٹی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا، پھر میں اس کو کمپیئر کر کے تو پھر میں آپ کو آپٹیمل سولوشن بتاؤں گا. اس کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، لیکن میں نے ایک ٹریلر کے طور پر یہ بات کر دی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک کرنٹ افیئر بننے والا ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ. آخری جو پوائنٹ تھا 12 نمبر، وہ انہوں نے ایک جذباتی جملہ اینڈ پہ بولا، اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمانے والا ہے. اور انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، چاہے اس کے لیے لاکھوں آصف منیر قربان کرنے پڑے، لاکھوں سیاستدان قربان کرنے پڑے، لاکھوں علماء قربان کرنے پڑے. تو اس میں ان کے ساتھ ہوں کہ پہلے علماء سے شروع کریں، ان کو قربان کریں پاکستان کو بچانے کے لیے، واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر قربان کرنا پڑتا ہے انہیں کریں قربان اور پاکستان کو بچائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی ریاستی ادارہ پرفارم کرے. جس طرح ہم مذہبی جماعتوں کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کو توہین مذہب کے نام کے اوپر جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں دہشت گردی سمجھتے ہیں نا, بالکل اس طریقے سے خواہ کوئی سیاسی جماعت خواہ کوئی ریاستی ادارہ کسی کے اوپر غلط الزام لگا کے اسے غدار وطن ڈکلیئر کرے یا توہین عدالت کا کوئی مقدمہ کر دے اور ایف آئی اے کے ذریعے یا دوسرے اداروں کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کرے, یہ بھی بالکل یہ بھی دہشت گردی ہے, یہ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے کہ غلط الزام کسی کے اوپر لگایا جائے. بعد میں آپ بے شک معافیاں مانگتے پھرے. آپ نے دیکھا یہ جو ہمارے ابھی نیب کے چیئرمین تھے وہ ایک بندے سے جا کے قبر پہ معافی مانگ رہے ہیں. ہاں اس پہ غلط کیس بنایا گیا تھا, قبر پہ نہیں. آپ یہ آخرت والے دن آپ معافی والا معاملہ نہیں ہے. ہاں صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے نا دنیا میں ہی کر لے, آخرت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے, نیکیاں دینی پڑیں گی. ہاں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا قیامت کے دن, نماز روزہ حج زکات کی نیکیاں, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی اذیت دی, ٹینشن دی, ایک ایک کر کے وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی کئی لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں, تمہارے گناہ میں اس کے نام مال میں ڈالوں گا اور اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. ہاں یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو اس لیے یہ قبروں پہ جا کے معافی نہ مانگے, زندوں سے معافی مانگے اور ٹائم پہ معافی مانگی جائے. مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس میں ہماری عدالتوں نے بھی بزدلی دکھائی ہے اور ہمارے ریاستی اداروں نے بھی کوئی پاکستانی عوام کا خیال نہیں رکھا جو رکھنے کا حق تھا, خواہ وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو, پنجاب کا ہو, کے پی کا ہو. اس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر حل کرنا چاہیے. پرائم منسٹرز بھی پہلے تو دھرنوں میں بیٹھتے ہیں, جب وزیراعظم بن جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی مسنگ پرسن یاد ہی نہیں آتے, ساروں کا یہی حال ہے. پھر وہ اپنی کرسی کو بچاتے بچاتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اور کئی صحافی ایسے ہیں جو ان کا اعلی کار بن کے ان مسنگ پرسنز کے خلاف ہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کچھ کیا تو ہوگا تبھی پکڑے گئے. وہ ہمارے بھائی عمران ریاض خان نے یہ کہا تھا, شکر ہے جب وہ خود مسنگ ہوئے اب انہوں نے نکل کے پھر بلوچستان کے اس دھرنے میں جا کے معافی مانگی. سلوٹ ہے جی عمران ریاض کو. جو شخص اپنی غلطی مان لے تو اسے پرانے گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جا سکتی. یہ میں نے ذکر صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے, کاش ہمارے ریاستی ادارے بھی اپنی غلطیوں کو مانیں اور مستقبل میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ عوام کے دل میں ان کے لیے نفرت آئے اور پھر وہ لوگوں سے گلہ کرتے پھریں کہ جی اداروں کی عزت کوئی نہیں ہوتی ہے اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کی حرکتیں بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا ہو. عوام جو کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن آپ کی پالیسیز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام اس لیول پہ پہنچے. باقی ان کو سب کچھ پتا ہے, ان کو تو ذرا سا اشارہ بھی کرائے نا تو یہ تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھ لیتے ہیں اور بعد کا سیریس لے لیتے ہیں, سیریس اس اعتبار سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار اینو تک وہ ایک تھوپا بول دا جائے. تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. ہاں صرف پاکستان کی حفاظت نہیں ہے, یہ پاکستان ہمیں پاکستانیوں کے لیے چاہیے. اگر پاکستانی بےچارے مارے جائیں گے تو پاکستان کا کیا کرنا ہے؟ یہ سب کچھ پیلل میں لے کے چلنا ہے اور ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے جو بائنڈنگ فیکٹر ہے سب سے پہلے ہمارا ریلیجن ہے, اس کے بعد باقی معاملات ہیں. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. صلوا علی محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچی آئی ہیں میں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. امید ہے آلموسٹ 50 منٹ باقی ہیں تو ہم یہ ساری پرچیاں کور کریں گے. میں ورڈک دوں گا صرف آپ کے کوشچنز کے اوپر, جہاں کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو میں کوئی اپنا لیکچر آپ کو ریفر کر دوں گا, لیکن یہاں پہ آنے کا پروٹوکول آپ کے لیے یہ ہے کہ میں کم از کم اس کے اوپر اپنا موقف ضرور بیان کر دوں گا. ہر پرچی پہ اگر میں تفصیل سے بولوں تو اگلی اتوار تک بھی بیٹھے رہیں، یہ پرچیاں ختم نہیں ہوں گی. امید ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے پہلے تفصیلاً کوئی ویڈیو ریکارڈ نہ کروائی ہو. کیا عورت فینسی اور کلرفل برقع پہن سکتی ہے؟ اس طرح کے برقع پہننا کہ جس کے ذریعے وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. باقی اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی سیلف پرنٹ ہے، اس میں کوئی گوٹا وغیرہ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا شوق معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں. پھر بھی ہم فینسی برقع کو حرام نہیں کہہ سکتے، وہ دل کا معاملہ، اللہ کے سپرد. کیا ویڈیو کال پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے اگر غرر اور دھوکہ نہ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ بچی کوئی اور ہو اور واپسی پہ آپ کو آنٹی مل جائے، ہاں، یا آنٹی کو انکل مل جائے. دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بائی فیس بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور کوئی دھوکے والا معاملہ نہیں ہو رہا. جس طرح کزنز میں شادی ہوتی ہے تو پتا ہوتا ہے، تو اس میں ویڈیو کال پہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایون وہاں پہ لڑکی نہ بھی موجود ہو، اس کا وکیل بھی ہو تو وہ بھی کافی ہے. ویسے بھی لڑکی کا باپ یا اس کا بھائی وکیل بن کے آتا ہے اس کی طرف سے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو قاضی کاروائی ہوتی ہے، جا کے وہ لڑکی سے سائن کرواتے ہیں، ادروائز تو اس کی طرف سے وکیل آ جاتا ہے، وہ رضامندی شمار ہوتی ہے. تو ویڈیو کال پہ بھی نکاح بالکل درست ہے، آڈیو کال پہ بھی ہو جائے گا بشرطے کے دھوکے والا معاملہ نہ ہو. اس طریقے سے واٹس ایپ پہ یا میسج کے اوپر اگر کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. کیا اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو قرآن پڑھ کر ثواب بھیج سکتے ہیں؟ والدین کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، اولاد کے تمام اعمال کا ثواب آٹومیٹیکلی ماں باپ کو ملتا ہے، گناہوں کا نہیں. گناہوں کا اس صورت میں اگر انہوں نے اس کی ترغیب دلائی ہے، ادروائز نیکیاں جو ہیں نا اولاد کی ماں باپ کو آٹومیٹیکلی ملتی ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، دونوں صورتوں میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کو تین اعمال کا ثواب بعد میں بھی ملتا ہے. نمبر ون، علم کی بات، اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تھا، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے یہ کتابیں لکھی، آج تک انہیں ثواب مل رہا ہے جو لوگ یہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کر رہے ہیں. نمبر ٹو، صدقہ جاریہ، جس نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیا، کوئی قالین بچھوا دیا، پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی گلی بنوا دی، تو وہ جب تک استعمال ہوگی آپ کو ثواب ملے گا. اور تیسرا فرمایا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. دعا بھی اور دعا کے علاوہ بھی، بخاری شریف میں موجود ہے ایک صحابی نے کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے وقف کیا تھا، نبی الاسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں تیری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا. اس سالے ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ان ساری چیزوں میں قرآن پڑھ کے بخشنا کہیں پہ نہیں آتا، البتہ جو اولاد قرآن خود پڑھ رہی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ تو آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا، پڑھ کے بخشنے والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی نوافل پڑھ کے بخشنے ہوتے ہیں. ہاں حج بدل ہو سکتا ہے، وہ ایکسیپشن ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں نہیں جا سکتے یا فوت ہو گئے ہیں، موقع نہیں ملا انہیں حج کرنے کا اور ان پہ حج فرض تھا، تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. اگر حج فرض نہیں تھا تو حج بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے اور برے خواب کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے، خواب کی تین اقسام ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا نفس کی طرف سے، جس میں مستقبل کی خبر بھی آپ کو دی جا سکتی ہے، لیکن جب تک وہ خبر سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہاں اگر من و ان اسی طریقے سے ہو جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ واقعی اللہ کی طرف سے خبر تھی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور وہ کل یہ کہنا شروع کر دے چونکہ میں نے خواب دیکھا ہے لہذا میں نے ابھی اس خواب کو پورا کرنا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اتنا چندہ جمع کر رہا ہوں اور صبح وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے، میں نے خواب میں ایک بڑی خوبصورت مسجد دیکھی ہے، اس کے بعد رزلٹ وہ یہ نکالے کہ چندہ بک بنا کے تو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے. اس طرح یہ خواب نہیں ہوتے. باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس کے ایک تفصیلی احکام ہے، وہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، اس میں بھی دونوں طرف لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، اس پہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بابت شائی کوئی نہیں تو انجینئر بھی شائی کوئی نہیں، بالکل کوئی شک نہیں، بس آپ ایک بار نعرہ لگا دیں، او بھائی میں نے کئی بار یہ نعرہ لگایا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر تو شائی کوئی نہیں، میں تو اس نعرہ لگانے کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام کا اور میرا کمپیرزن ہی نہیں ہے، تمہارے بابوں کو ہمیں رگڑا اس لیے لگانا پڑا کہ تم نے نبی سے بڑھا دیا تھا نا بابوں کو، بلکہ تم نے تو اللہ سے بڑھا دیا تھا، چھڑ دے بھی عبد القادر پہ گیا پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں جب تمہارے بزرگوں نے یہ کہانی کروائی کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے، تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں، یہی کہتے تھے نا، جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو۔ میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ نبی کے جیسا آئی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، میرا نعرہ بہت بہتر ہے تمہارے بزرگوں سے، رجوع کرا پھر میں ایسے نعرے ہوتے، ہمارے نزدیک تو یہ جعلی نعرہ ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، بھائی جانور ہے، صحابی کا جانور بھی ہو آج کا ایک مسلمان اس سے افضل ہے، کوئی جانور مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ جذباتی جملے ہیں، گھوڑے کے قدموں کی خاک، اللہ سے ڈر جاؤ، تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنا کو کمپیرزن کرواتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کوئی شے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپیرزن کروانا پڑے، یہ تمہارے بابوں کا نام بھی اس لیے لکھنا پڑا کہ انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا، اس لیے بتانا پڑا کہ یار ان کو چھوڑو نبی الاسلام کی پیروی کرو، تمہارا بابا یہ کہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پر نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال اپنے ساتھ رکھنا، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہو سیدہ فاطمہ سے اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو، اور مسلم میں ایک اور حدیث کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی رشتہ داری اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بابا یہ کہے کہ میں اپنے سارے مرید اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا تو یا تو وہ ٹون ہے یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر نبی الاسلام اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی مخالفت میں کون کھڑے ہوئے؟ بابے۔ آج کل بعض بارڈرن لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں، نہیں بابے ٹھیک تھے یہ بعد والے لوگ خراب ہوئے، توبہ توبہ، بعد والے کافی ٹھیک تھے۔ دیکھیں آج کوئی باپا جانی سے آپ نے کبھی سنا کہ اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ مرتد اور واجب القتل ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا ہو؟ لیکن جس اعلی حضرت کے وہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو احکام شریعت میں یہی لکھا ہے، تو آج والے تو کافی ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں، کتابیں ضرور بانٹتے ہیں وہ والی، خود نہیں بولتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کام خراب ہو گیا، آج والے بڑے چنگے جے، پرانے تو توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ کرو پرانے کو۔ کیا رکوع میں جماعت کے ساتھ ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے؟ جی اکثریت کا یہ موقف ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اسے عادت نہیں بنانی چاہیے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، بلکہ رجوع بھی ریکارڈ ہے۔ میرے والد لوگوں کی ٹرانسفر کرواتے ہیں اور اس بدلے وہ ان سے رقم وصول کرتے ہیں، تو کیا یہ غلط؟ نہیں جی، بڑا ثواب کا کام ہے جی، کیا یہ رشوت ہے؟ نہیں جی، یہ چندہ ہے جی، لیں کھائیں۔ ہاں اگر غلط ہے تو ان کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے ان کی آخرت کی فکر ہے، انہیں پتا ہے بھائی، سب کو پتا ہے، جتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں انہیں پتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیں گے کہ پورا سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ سمجھانے کی کیا، صرف انہیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ غلط کام جو کر رہے ہیں اسے توبہ کریں، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، یہ ان کو پتا ہے۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، سوائے ایک استثناء کے کہ کسی شخص کو اپنے جائز حق کے لیے، سوائے ایک استثناء کے کہ آپ کو اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑ جائے، جس طرح بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے، اس کیس میں صرف لینے والا مجرم ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا. لیکن وہ دینے والا بھی خوشی سے نہیں دے گا، انڈر پروٹیسٹ دے گا، اللہ سے معافی مانگے گا کہ میری مجبوری تھی، یا اللہ میں اس سے کم پہ اپنے معاملات کو سیٹل نہیں کر سکتا تھا. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ادروائز رضامندی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں دونوں مجرم ہیں، بہرحال لینے والا تو ہمیشہ ہی مجرم ہے، ادھر تو کوئی مجبوری نہیں ہے. شیعہ کا کہنا ہے کہ مولا علی کی تلوار اللہ نے دی تھی اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ واقعہ سچا ہے؟ اس طرح کا کوئی واقعہ جی ہمارے علم میں نہیں ہے. جی بالکل، کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس سے ثابت ہو کہ رفلی دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں جی، آج تک تو ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے. اس کے الٹ ضرور ملی ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جس طریقے کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی فتویٰ ہم لگائیں گے کہ جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا جو اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ہم بات کریں گے. حالیہ سرکاری علماء مشائخ کانفرنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی رائے تو سن لی ہے، اللہ کا شکر ہے. میرا خیال ہے کوئی سوا گھنٹہ تو میں نے اس پہ رائے اپنی دی ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ پرچی آئے گی. یہ کرامت ہی ہوگی ہے، کرامت نہیں ہوئی ہے تو آڈیا نہیں ہونی ہے. صرف میں پہلے ہی پتا لگ گیا اس سوال آنا ہے، میں پہلے ہی کرتا. چلو اگر کوئی لڑکا اور لڑکی چھپ کر نکاح کر لیں تو ان کو کیا سزا دینی چاہیے؟ سزا کیوں دینی چاہیے بھائی، اس میں سزا والا کون سا معاملہ ہے؟ اگر لڑکی کے باپ کی یعنی ولی کی اجازت موجود ہے تو نکاح تو بالکل درست ہے. ہاں اگر لڑکی کو بھگایا اس نے، اس کے باپ کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا. تو انہیں طریقے سے سمجھانا چاہیے، اور اگر رشتہ ٹھیک ہے تو اس کو صحیح طریقے سے رضامندی سے کنٹینیو کرنا چاہیے. سزا والا کون سا معاملہ ہے؟ یہ خام خواہ ہمارے کے پی میں آنر کیلنگ کا سلسلہ جاری ہے. مرضی سے وہ شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو خود قتل کر دیتے ہیں. اسلام میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے. جو بندہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے اگر وہ بندہ دوسرے مسالک میں شادی کرے گا تو اختلافات ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اچھے کمنٹس کیے آپ نے، سوال تو مجھ سے نہیں پوچھا آپ نے. غار حرا کے واقعے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام پر کب کبھی تاری ہوئی، جبکہ قرآن مجید میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام مطمئن رہے. یہ تضاد کیوں؟ کوئی تضاد نہیں میرے بھائی، یہ گاندھی صاحب کو تضاد نظر آتا ہے نا. انہوں نے ڈاکٹرن یہ کھڑی کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے یہ چیز. تو بھائی وہ تو قرآن میں آیا کہ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لاٹھی کو اجدا بنتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے. حضرت موسیٰ کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ نبی بن سکتے. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال سے ان کو پکڑ کے کھینچا. یہ اگر بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب قرآن کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ ساری جذباتی باتیں ہیں بھائی. پیغمبر انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر حالات و واقعات طاری ہوتے ہیں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن میں کئی جگہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے خطاب کیا گیا جس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل ہے کہ اے نبی یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں اور آپ کوئی اپنی طرف سے بات ہماری طرف منسوب کرتے، قریب تھا آپ بھی ان کی طرف تھوڑا جھک جاتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے، اور اگر آپ جھک جاتے تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے خطاب کر رہا ہے تو انسان کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نبی کوئی روبوٹ نہیں ہوتا. کیا انبیاء کرام سے اجتہادی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ہم انہیں گناہ نہیں کہتے، لیکن غلطیاں تو ہیں، غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے، اجتہادی غلطی ان سے ہو سکتی ہے. حدیث شفاعت آپ کو بڑے شوق سے سناتے ہیں سارے، اس میں تمام انبیاء اپنی غلطیوں کو نہیں یاد کر رہے، حضرت آدم علیہ السلام ان غلطیوں کو جو معاف ہو چکی ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کی الگ الگ چیز رپورٹ ہوئی ہے. اور اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے. ہمارے نبی الاسلام قیامت کے دن امن میں ہوں گے. اب نبی الاسلام کی کون سی ایسی غلطیاں جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں؟ گناہ نہیں ہے، اجتہادی غلطی. اور وہ سارے مانتے ہیں، یہ جذباتی ڈاکٹرن کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ بریلوی اور شیعہ مل کے، انہیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ترجمہ جب کیا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 کا، تو اس میں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے یہ جو تم نے اجتہادی غلطی کی کہ یہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا. انہیں پتا تھا کہ میں یہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازہری. تو عصمت انبیاء کا عقیدہ جس طریقے سے پبلک کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کوئی روبوٹ ہے اور اس کے اندر مادہ ہی موجود نہیں غلطی کرنے کا، اور بھائی پھر نبی اور فرشتے میں کیا فرق ہوگا؟ نبی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں برائی کرنے کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، یہ اس کی خوبی ہے، جسے یہ خامی سمجھتے ہیں. گناہ نہیں نبی کوئی کرے گا، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے جسے ہم لزش کہتے ہیں، گناہ نہیں، یعنی کوئی حرام کام نہیں ہوگا. دو آپشن تھے، ان میں سے ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا، ہے دونوں اپنی جگہ درست تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. وہ دونوں کام اپنی جگہ درست ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نبی سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یہ نہ ڈیسیجن کرے یہ ڈیسیجن کرے، اور بعد میں اس کی ریمیڈی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جائے، کیونکہ اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ یہ میدان عہد میں بھی آ جائیں گے. قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا ان کو قتل کرنا ہے. نبی الاسلام نے یہ اجتہاد کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا، حالانکہ اس وقت حضرت عمر کی رائے تھی کہ انہیں قتل کیا جائے، جو بعد میں آیات بھی نازل ہوئی جب سورۃ الانفال کی 69 آنورڈ، تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے میری موافقت کی یا تائید کی، عاجزی کا اظہار کرتے تھے غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ ایک آیت رانا نازل ہوئی ہوتی تو ہمیں تو ہم عذاب دیتے اس فیصلے کے اوپر جو تم نے کیا. وہ آیت کیا تھی؟ سورہ محمد کی، کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جنگ جاری رکھنی ہے، جب فتنہ کی سرکوبی ہو جائے اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، خواہ تو فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دو، خواہ انہیں قتل کرو، یہ تمہارا اختیار ہے. تو نبی الاسلام نے اس آیت سے اجتہاد کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے، جنگ نہیں ختم ہوئی. جنگ تو فتح مکہ کے دن ختم ہوئی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی غزوہ حنین تک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے. بدر ایک بیٹل فیلڈ تھی، جنگ مسلسل رہی ہے، اگلی بیٹل فیلڈ بنی احد، اس کے بعد خندق، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین، پھر جا کے عرب کے اوپر غلبہ ہوا ہے. میرے سامنے اگر کوئی شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسے سمجھانا چاہیے. دیٹ سال ہمارے نزدیک تو حنفی گستاخی کر رہے ہیں جب ہم انہیں قرآن و سنت سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، وہ آگے سے شیر پڑھتے ہیں بزرگوں کے، کیا اب ان کو مار دیں ہم؟ یعنی میں اگر ایک مسلمان کو کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سے وہ کہے کہ جی وہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کان تارکے ہو، تو یہ تو گستاخی ہے ہمارے نزدیک. تو ہم آیت پیش کر رہے ہیں، وہ بابے کو پیش کر رہا ہے، تو ان وڑ دئیے نہیں، سمجھائیں گے، بس یہی آپ کا کام ہے. شادی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ شادی کتنے دنوں میں مکمل کرنی چاہیے؟ مہدی کی رات اور یہ وہ. او میرے بھائی، اس کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز دیکھے ہیں. مشکات میں جو دوسری جلد ہے نا اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح، پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کریں اس کو پڑھیں. یہ تو پورا دو گھنٹے کا لیکچر اسی کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. باقی جو رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں اگر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو ساری رسومات درست ہیں. خلاف شرع کام کیا ہے؟ مرد و عورت کا اختلاط. باقی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں، سیرہ بندی کی ہو، سلامی کی ہو، یا مولویوں کو جو آپ پیسے پکڑاتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آئے ہوئے نکاح پڑھانے کے، یہ سارا جائز ہے، یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں. جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط آئے گا، کوئی حرام کام آپ کریں گے، وہ چیز مناؤ. عورت کو تو مہندی لگائی جا سکتی، مرد کو مہندی لگانے کا کوئی تک ہی نہیں. اگر عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو آخری وقت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں. افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں، لیکن اگر لیٹ بھی ہو جائے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پڑھنا یہ افضل ہے. اگر قصر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں چونکہ آپ حالت امن میں آ گئے تو آپ پوری نماز پڑھیں. ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی چاہیے، پوری سے مراد چار فرض. سنتوں والا معاملہ تو سفر میں نہیں ہوتا. ماں کی طرف سے رشتہ ہو اور باپ کی طرف سے رشتہ نہ ہو، کیا ایسے بہن بھائیوں کا جداد میں حصہ بنتا ہے؟ جی، وہ خاص صورتحال میں ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ کی والدہ فوت ہوں گی تو ان کا تو ظاہر آپس میں ہوگا بٹوارے والا معاملہ، اس کیس میں بھی ہوگا. اس کے لیے آپ وراثت کے احکامات کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جب یہ کوئی کریٹیکل سچویشن بنے گی تو وہ اسپیسیفک کنڈیشن جو ہے وہ پھر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو وہ آپ کو تفصیل بتا دے گا. سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں، کیا عورت مسجد میں اذان دے سکتی ہے؟ نہیں، مسجد میں کیوں اذان دے گی؟ عورت کی آواز کا پردہ ہے مرد کے لیے. عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اذان دے سکتی ہے، اس کی آواز مردوں تک نہ جائے. کیا پانچوں نمازوں کے صرف فرض پڑھ سکتے ہیں؟ سنت و نوافل ادا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، رہنمائی فرما دیں. اس کے اوپر کافی میری ویڈیوز موجود ہیں. کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے اس کو بریف کیا کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور آلریڈی باقی کیسز میں یہ مانے ہوئے ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے. فرض روزے تو رمضان کے نا، اس کے بعد جو سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ سنت نہیں ہے؟ شوال کے چھ روزے کیا سنت نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا جو شوال کے چھ روزے نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ تو فرض ہے، اس کے بعد آپ کی جتنی مرضی رکھ لیں، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں. زکات کے کیس میں آج تک کسی نے کہا کہ ڈھائی بھی سے زکات یہ فرض ہے، اس کے بعد جو دوسرے آپ نفلی صدقات کرتے ہیں اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ڈھائی فیصد بھی قبول نہیں ہوگا؟ کبھی کہا؟ نماز میں کیوں کہتے ہیں کہ آپ سنتے نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوگے؟ تو اس پہ میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کہا، یا رسول اللہ، نہ فرض میں کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں. اس میں واضح الفاظ ہے، نبی اسلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، ہاں تیری مرضی اگر تو نفلی پڑھنا چاہے. فرض زکات دے، تیری مرضی اگر تو نفلی دینا چاہے. فرض روزے رکھ، تیری مرضی اگر تو رکھنا. اس نے بھی آگے سے کہا، یا رسول اللہ، مرضی علی گال کوئی نہیں، میں بس اتنا ہی کروں گا. تو آپ نے فرمایا جنتی کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. انہوں نے عشاء کی 17 رکھتے بتا کے عمر کا بیڑا غرق کیا. ٹوٹل 17 رکھتے تھی 24 گھنٹوں میں، انہوں نے صرف عشاء کی 17 بتائی اور خود کو نہیں پڑھتے، خود پڑھتے ہیں یہ 17 رکھتے عشاء کی. امت کو انہوں نے اس تکلیف میں ڈالا. تو میں نے تو انہیں بتایا تھا سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران الموتا امام مالک میں موجود ہے، وہ عشاء کی 5 رکھتے پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر پوری زندگی. انہیں سنتا بھی نہیں سے پڑھیا 2، وتر بھی چھڑا 1 پڑھے. تسی شاید یہ 17 رکعتا دس دے، وہ 5 پڑھتے سمجھے. لو سامو، یہ الموتا امام مالک میں موجود ہے، اور عام بندہ نہیں، سعد ابن ابی وقاص نبی اسلام کا رشتے میں مامو، 10 جنتی صحابہ میں سے. مولا علی کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں نے سعد کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی مبارک زبان سے نہیں سنا، آپ نے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کہا تھا، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا بدر اور احد کے موقع کے اوپر۔ کوئی عام صحابی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بدو صحابی تھا اسے پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے جناب پکڑ کے نماز کو اتنا مشکل بنا دیا۔ ان باتوں کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں خود نہیں پڑھتا ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنت مقدا اور وتر، میں تو ایک وتر کبھی بھی نہیں پڑھتا، کم از کم تین وتر پڑھتا ہوں، لیکن مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے جو شرعی طور پر فتویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تقویٰ آپ جتنا مرضی کریں، نفلون کا مطلب ہی ہے اضافی نماز، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام اپنے نوافل میں سے سب سے زیادہ اہتمام فجر کی دو رکعتوں کا کرتے تھے، جو فجر کی دو رکعتیں ہیں سنتیں، ان کو اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں نوافل، تو باقی سنتاں تے پھر شاہی کوئی نہیں رہی، اے فجر دیاں ایڈی بھاری سنتاں جے کہ انفی فرض ہو رہے ہوں دے پیچھے پہلے پڑھ دے جے پامے امام سلام پھیر دے۔ آپ کی جو سب سے وزنی سنتیں تھیں نا فجر کی، جو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وتر اور فجر کی دو سنتیں، ان کو اما عائشہ کہہ رہی ہیں نفلی نماز، اور نفل کا مطلب ہے اضافی، انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ فالتو چیز ہوتی ہے، آپ اس کے لیے نہیں وہاں گئے ہوتے، آپ تو گئے ہوتے ہیں اللہ کے لیے جنگ لڑنے، اور آپ کو بونس مل جاتا ہے کہ جو کافر مال چھوڑ جاتے ہیں نا وہ انفال ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت ہوتا ہے، وہ آپ کو بونس میں مل جاتا ہے، مقصد اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے سنت پڑھنے کا ٹائم جو دیا جاتا ہے، ٹائم دینا بدعت ہے، تو کیا اس ٹائم میں سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ میں تو انفیوں کی مسجد میں جب جمعہ پڑھتا ہوں اور وقفہ ہوتا ہے تو میں دو رکھتے اور پڑھ لیتا ہوں، چار تو نہیں پڑھ سکتا، دو بھی مشکل پڑھی جاتی ہیں انفیاں دیا، چار ہونے سے ساڑی ایک رکعت بڑی مشکل پوری ہوتی ہے۔ تو اب یہ ذرا ایک مروجہ طریقہ چل رہا ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں۔ اہل حدیث کا جو طریقہ ہے وہی سنت کے مطابق ہے کہ جمعے کے خطبے کھڑے ہو کر دینے چاہیے اور دو خطبے ہونے چاہیے۔ حنفیوں نے یہ تین خطبے کر دیے ہیں، ایک بیٹھ کے دیتے ہیں جو تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد عربی میں دو کھڑے ہو کے خطبے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دو ہی خطبے دیتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر دیتے تھے، وہی آپ کی تقریر ہوتی تھی اور اس کے درمیان ایک دفعہ آپ بیٹھتے تھے، جو بخاری مسلم میں آیا۔ اس میں آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف عربی میں پڑھنا ہے اور تقریر لوکل لینگویج میں کرنی ہے، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، جس طریقے سے، لیکن یہ تین خطبے نہیں ہونے چاہیے۔ حنفیوں نے ان کو تین کر دیا ہوا، انہوں نے ان کو پیورلی عربی کر دیا دو خطبوں کو، جو نہ انہیں خود سمجھ آتی ہے نہ آڈینس کو آ رہی ہوتی ہے، اور تقریر اردو میں کر دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ بھی خلاف سنت ہے، جمعے کی تقریر کھڑے ہو کر ہوگی۔ تین کرنے ہی تھے تو وہ بیٹھنے والی تقریر ختم کرو، اس کو بھی کھڑے ہو کے کیا کرو، یہ جمعے کا پروٹوکول ہے۔ جمعے کی تقریر کی بات کروں، آگے پیچھے درس کی بات نہیں کر رہا، جمعے کا پروٹوکول ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے گا۔ اس میں میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم مذاق میں کسی دوست کو گالی دیں یا جگت لگائیں اور اگلے کو پتا ہو کہ یہ مذاق کر رہا ہے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، گالی کہاں سے ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ بخاری مسلم حدیث ہے، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور مذاق میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ بعض اوقات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ نکال دیتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ جہنم میں اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، اس پہ مذاق اور مزاح میں فرق، یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا کہ مذاق ڈفرنٹ چیز ہے، مزاح ڈفرنٹ چیز ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اپریل فول مناتے ہیں، کئی لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا، اس طرح کا نہیں معاملہ ہونا چاہیے، ذہن میں رکھیے گا۔ گالی تو بالکل نہیں، بعض لوگوں کا تکیہ کا نام ہے کہ وہ گالی دے کے بات کرتے ہیں، مسلمان کی تو زبان اس طرح کی ہوتی نہیں ہے۔ اگر کوئی تیز رفتار گاڑی یا بائک چلائے اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا وہ حرام موت ہوگی؟ بس اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ایک فتویٰ مفتی اعظم سعودیہ نے دیا تھا کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے ان کی بلڈ منی گورنمنٹ نہیں دے گی. گورنمنٹ بھی وہاں پہ دیتی ہے نا جب کوئی بندہ اس طریقے سے حادثاتی موت مر جائے. ایک تو قاتل اور مقتول والا معاملہ ہے, وہاں تو قاتل کے ورثہ دیں گے نا مقتول کے ورثہ کو. ایک یہ ہے کہ اس طرح کی ایکسیڈنٹ میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں انہوں نے کہا تھا جو اوور سپیڈنگ سے مرتا ہے نا اس کا خون بہا نہیں دے گی گورنمنٹ, کیونکہ وہ اپنی غلطی سے موت کے منہ میں گیا. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اگر وہ غلطی سے بھی ہوا یا جان بوجھ کے بھی کیا, بہرحال دعائے مغفرت آپ نے کرنی ہے. خودکشی والے کا جنازہ, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا, لیکن صحابہ کو پڑھنے سے نہیں روکا. صرف یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹی کسی خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھے گی. صحابہ پڑھتے تھے, تو جب پڑھتے تھے تو ظاہر ہے دعائے مغفرت بھی کی ہے. ہمارے جہلم شہر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, 2008-09 کی بات ہے, میرے گھر میں آتا تھا, 16 سال کا وہ بچہ تھا, دعوت اسلامی کے مدرسے سے حفظ کر رہا تھا باپا جانی کے. تو کوئی مسئلہ ہوا, اس نے تذاب پی لیا, اس کی ڈیتھ ہوگی. جہلم کی تاریخ کا بڑا جنازہ تھا, میں نے وہ جنازہ نہیں پڑھا تھا حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. اسی حدیث کی وجہ سے کہ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹی کو خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو یہ عمل. رہا اس کے لیے دعا کرنا, تو وہ ثابت ہے, وہ مسلم شریف میں تفصیلی حدیث موجود ہے نا. ایک صحابی خودکشی انہوں نے کی, فوت ہو گئے, ان کو بیماری تھی, اس بیماری میں وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے, انہوں نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی. لیکن سابقون الاولون میں سے تھے, ہجرت حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی. دوسرے صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہوں نے وہ اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا, تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے بخش دیا, لیکن میرا یہ ہاتھ صحیح نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو نے ہاتھ خود اپنا خراب کیا تھا, یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا. پھر نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست فرما دے. نبی اسلام نے خودکشی والے کے لیے بھی دعا کر دی, پھر ایک اسپیشل کیس کے طور پر. قرآن میں جو اس حوالے سے آیا یا بخاری مسلم میں تو تفصیل آیا ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں, اس سے مراد الانگ پیریڈ آف ٹائم ہے یا اس شخص کے لیے جو خودکشی کو حلال سمجھے, تو وہ تو کافر ہے, وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ میں کوئی خودکشی کے فضائل نہیں آپ کو سنا رہا, میں ٹیکنیکلی اس وقت چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں. دم کروانے سے انسان اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا, تو کیا دم کروانا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے, فضیلت سے محروم ہو جائے گا. باقی خود اپنے اوپر جب آپ کرتے ہیں نا, پھر آپ فضیلت سے محروم نہیں ہوتے. وہ نبی اسلام سے ثابت ہے بخاری مسلم میں, آپ رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے پھونک مار کے. المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں, اس پہ میرا کلپ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات, یہ اوریجنل تعویذ ہے. آخری 3 صورتوں کا دم. وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ لکھیں نا, اس پہ میرا تفصیلی کلپ آئے گا. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں, تو وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود دم کرتا ہے نا, تو وہ اس فضیلے سے باہر نہیں نکلے گا. اس میں جو آیا نا, وہ کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے, کسی دوسرے سے. جائز ہے لیکن فضیلت سے محروم ہو جائیں گے پھر, یہ والی جو بغیر حساب و کتاب والی. مغرب میں جماعت میں شامل ہوں, امام کی 2 رکعت ہوں اور میری پہلی, اس میں 3 اتحیات ہو جاتی ہیں, بالکل ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور آخری رکعت میں قیام ہو, سبحانک اللہ سے شروع کریں گے یا الحمدللہ سے؟ سبحانک اللہ جو ہے نا, یا اللہم باعد بینی و بین خطایا, یا یہ دعائے استفتاح ہے. استفتاح کہتے ہیں کھولنے والی, سٹارٹ کرنے والی. یہ پہلی رکعت میں ہی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. یہ جو آپ کی چھوٹی بھی رکعت ہے نا, وہ آپ کی پہلی تو نہیں, پہلی تو وہ ہے جو آپ نے امام کے ساتھ شامل ہو کے پڑھ لی. لہذا آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ اور آگے سورۃ بنانی ہے. عورتوں کو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ جو میں نے نماز کا پریکٹیکل بتایا اسی طریقے سے, ناف سے جسٹ اوپر اور چھاتی سے نیچے, یہی جہاں پہ مرد باندھتے ہیں. اگر والد اپنی وراثت کا کچھ حصہ یا ساری کی ساری وراثت اپنے بھائیوں میں تقسیم کرے اور اس پر اس کی اولاد ناخوش ہو تو وہ والد اللہ کے یہاں مجرم ہوگا؟ بالکل جی, پھینٹی لگے گی ایسے والد کی, ایسی کی تیسی اس کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کے بعد بھی 45 سال تک زندہ رہیں گے آلموسٹ. تو 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں فوت ہوئے ہیں. یہ آخری بدری صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص جو فوت ہوئے ہیں. اور فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں. اس موقع پہ کہتے ہیں میں نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی, میں اتنا بیمار ہوا تو نبی الاسلام میری عیادت کو آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. بیٹیوں نے تو اپنے خامنوں کے گھروں میں چلا جانا ہے, نبی الاسلام نے اجازت نہیں دی. پھر ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں 2/3 مال, فرمایا نہیں. پھر کہا آدھا, فرمایا نہیں. بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت دی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. پھر اس کے بعد حضور نے جو جملہ بولا نا وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کر مرنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے چھوڑ کر مرو, یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. یہ جو مولوی پٹو ڈالتے ہیں نا بابوں کو, اور بابے جاتے جاتے مدرسے کے نام مکان لکھ جاتے ہیں, جداد دے جاتے ہیں, یہ بالکل حرام کام کر رہے ہیں. یہ مولویوں نے انہیں دین سکھایا, آپ چیک کر لیں. اہل حدیث کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ٹیکنیکلی اسی مسئلے کو مانتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں. کسی دیوبندی بریلوی مولوی کے پاس آپ کوئی فرضی بابا لے جائیں اور کہیں گے جی اس کی اولاد نافرمان ہے تو یہ چاہ رہے اپنی ساری جداد آپ کے مدرسے کے نام لکھ دے, اور کہیں گے جی بسم اللہ. وہ اس مدرسے کے نام نہیں لکھ رہے, وہ آپ اپنی اولاد کی بجائے اس کی اولاد کے نام لکھ رہے ہیں. اس طرح کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے. یہ رشتہ اللہ نے رکھا ہوا ہے, آپ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے. وراثت ملنی ملنی, اسلام میں آنکھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اولاد نافرمان بھی ہو تب بھی اسے وراثت ملنی ہے, کیونکہ اسلام میں مرنے کے بعد اس اولاد کا حق ہے, کیونکہ مال کا مالک اللہ ہے, اس کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہوگی. نبی الاسلام کی کتنی بیٹیاں تھیں شیعہ کے مطابق, ایک باقی کی مختلف رائے. 4 ہی بیٹیاں جی, جو غالی رافضی ہے یاسر الحبیب جو سیدہ عائشہ پہ بھی نعوذ باللہ لعنت بھیجتا ہے, وہ خبیث شخص بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے. ہمارا موقف بھی یہی ہے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. مادہ میٹر کیا خود بھی کوئی سوچ رکھتا ہے؟ جیسے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا. جی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے زبان دے سکتا ہے, احساسات تو ہیں تمام مخلوقات کے. سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو, مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. پراپر فارم میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احساسات دیے ہوئے, چاہے ہم اسے ڈیٹیکٹ کر سکیں یا نہ کر سکیں. بالکل یہ بات ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی موجودگی میں ہم نے بعض اوقات کھانا کھایا اور لقمے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے, لقمے میں سے. پھر وہ بخاری مسلم کی جو مشہور حدیث ہے, جو نبی الاسلام کے لیے جب ممبر رکھا گیا تو نبی الاسلام اس سے پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد میں آئے تو اونٹ کے بچے کی طرح رونے والی آواز صحابہ نے سنی. صحابہ کو تو ظاہر ہے غوث قطب ابدال والا علم حاصل نہیں تھا نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. نبی الاسلام آئے, آپ نے اس پہ آ کے ہاتھ رکھا, وہ بالکل سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا جس طرح بچہ کوئی خاموش ہوتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہوا, کیونکہ میں اسے ٹیک لگاتا تھا اس لیے رو رہا تھا, کیونکہ نبی الاسلام کے لیے ایک ممبر گفٹ کیا تھا ایک صحابیہ نے. تو اس سے پتا چلا کہ ان ساری چیزوں کے احساسات ہوتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ ساری چیزیں نبی الاسلام کو پہچانتی ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر کی یہ خوبی ہے کہ اسے جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی پہچانتی ہے. جن و انس کو اختیار دیا گیا ہے, اگر وہ حق قبول کریں گے تو پہچان لیں گے, ادروائز وہ ابو جہل ہو کے ہی مریں گے. حق قبول کر لیں گے تو ابو بکر عمر عثمان و علی بن جائیں گے. لیکن جانور جتنے ہیں نا وہ 100% پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. آپ دیکھیں نا، مجھے میں نے حدیث سنائی تھی سن نسائی سے، مسند احمد سے، کہ اونٹ نے آ کے نبی اسلام کو شکایت کی. اب اونٹ کو کیسے پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ جانوروں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. اس طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اسلام نے دو درختوں کو حکم دیا کہ میرے لیے مل جاؤ، تو وہ مل گئے. پھر نبی اسلام نے رفع حاجت کی ان کے پیچھے. تو جتنی مخلوقات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، جن ہوں، پرندے ہوں، درخت ہوں، یہ 100% پیغمبروں کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. انہیں پیغمبروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. جانوروں کو، پتھروں کو یہ پتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. ہاں انسان بغاوت کرتے ہیں کیونکہ انہیں اختیار ملا ہوا ہے. ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، سب پہچانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، احد ایک پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہے پہاڑ ہے، پتھر ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پروٹوکول پیغمبروں کا ہے کہ انہیں تمام مخلوقات پہچانتی ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. انسان اور جن چونکہ حق سے انعد کرنے والے ہیں، اس لیے وہ پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جانور اپنی نیچر کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. جانور کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، ہاں پتھر کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، سب خدا کے ماننے والے ہوتے ہیں، خدا کے پیغمبروں کے پہچاننے والے ہوتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ. نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ نور اللہ پڑھنا درست ہے؟ نور اللہ پڑھنا تو درست ہے. نور من نور اللہ میں جو ہے وہ ایسی چیز بعض اوقات شائبہ ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے. اللہ کے نور تو ہیں، قرآن بھی اللہ کا نور ہے، نبی بھی اللہ کے نور ہے، نور ہدایت ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، اس کی تفسیر میں اسلام کے جو پہلے مفسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ تفسیر لکھی، ابن جریر تبری، انہوں نے لکھا یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں بھی آیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. تو یہ نور ہدایت تو نبی الاسلام ہے. مسند احمد میں، دلائل النبوہ میں حدیث ہے نا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین. اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. تو نبی الاسلام کی حکومت بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر گئی جو شام مرکز تھا، اس میں یہ اشارہ تھا. تو نبی الاسلام نور ہدایت ہیں. آپ نور لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھے تو یہ پوری ویڈیو کھل جائے گی. ہمیں جو اختلاف ہے نا اس چیز سے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا، یہ بات غلط ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ خود کسی میں سے نکلا ہے نہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے. اللہ کی طرف سے نور بالکل درست ہے. نبی الاسلام تو بہت بڑی شخصیت ہے، ہم تو اہل البیت کو، صحابہ اکرام کو، صحیح العقیدہ تابعین کو، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی نور مانتے ہیں جن سے ہم ہدایت پاتے ہیں. بچہ اختیار کے بغیر کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا، اگر وہ اپنی ساری زندگی اچھے کاموں میں گزارے اور وہ اسلام کو نہ سمجھ پائے اور ایمان نہ لا پائے، تو کیا باقی مسلمانوں کی طرح شناختی کارڈ پر مسلمان ہیں، اپنے کتابوں، اپنے گناہوں کا حساب و کتاب؟ یہ پوری ڈاکٹرن ہے، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. نہ تو یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ اب جنت میں جائے گا، اور نہ یہ ہے کہ جو نان مسلم کے گھر پیدا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ پوری ڈاکٹرن ہے، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ ویڈیو دیکھ لیں. اگر برتھ ڈے کیک پر کسی مرد یا عورت کا نام لکھا ہو تو وہ کیک کھانا حلال ہے؟ ہاں جی، اگر کسی نامحرم مرد و عورت کا بھی نام لکھا ہوا ہے، کیک برل حلال ہی رہے گا آپ کے لیے. ہاں لیکن نامحرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو کیک لینا دینا کوئی اس طرح کا تماشا لگانا وہ چیز ایک غلط ہے. ویسے رشتہ داروں میں جو لینے دینے والا معاملہ ہے وہ بے شک کرتے ہیں. انسان کے ساتھ جن مخلوق یا قارین صرف دل میں, یہ کیا لکھا ہے, دل میں جو خیال آتا ہے کہ جن کو بتلا دیتے ہیں انسان کے ساتھ, اکثر خیالات تو وہی ڈالتا ہے جو فالہمہا فجورہا وتقواہا وتقواہا, وہ نفس کے ساتھ معاملات ہیں. ظاہر ہے وہ ساتھ ہی بیٹھا, اس میں نکالنا کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. پھر قابو کرنا ہے انہوں نے اس کا, نہیں اس لیول تک یہ بات نہیں ہو سکتی میرے بھائی. کسی حد تک تو ہو سکتی ہے, جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ فرشتوں سے وہ اچک لیتے تھے جنات اور وہ پھر نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس میں مکس کر کے آگے. اس کے لیے آپ علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. کریڈٹ کارڈ حرام ہے, دکاندار اپنی دکان پر مشین رکھتے ہیں جس پر کسٹمر کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے. بعض اوقات لوگ خاص پرسنٹیج کے بس کیش رقم کا تقاضا کرتے ہیں, ایسا کرنا. کریڈٹ کارڈ آپ نہ بنوائیں, باقی جو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے فیسلٹی رکھی ہے وہ آپ ضرور رکھیں, اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. کریڈٹ کارڈ اگر کوئی یہ کہہ کے بنواتا ہے نا کہ میں کبھی اس لیول تک اپنے معاملات کو جانے نہیں دوں گا کہ مجھے سود دینا پڑے, تو یہ دور کی بات ہے بھائی, تھیندے تھیندے تھین جاتا ہے بندہ, سیدھی سی بات ہے. اس لیے اس کو اوائڈ کریں. باقی جو پریکٹیکلی اگر کوئی سودی معاملات نہ ہو اور صرف کیش کی جگہ آپ اس طرح کے کارڈز یوز کرنے کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں اپنی سیفٹی کی خاطر, ظاہر ہے ادروائز تو پیسہ تو چوری ہو جاتا ہے, جیب بھی کٹ جاتی ہے, تو اس حد تک یہ چیز الاؤ ہے. میرے گھر سے آفس کا فاصلہ 32 کلومیٹر ہے, کیا آفس میں میری نماز قصر ہوگی؟ بالکل قصر ہی ہوگی, 32 کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے اگر آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں. اگر شہر کے اندر ہی 32 کلومیٹر ہے پھر کوئی قصر نہیں ہوگی. ایک عام آدمی صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیسا کرے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں عام آدمی کو. عام آدمی کا کام ہے چپ کر کے قرآن پڑھے, بخاری اور مسلم پڑھے. جب یہ پڑھ لیں گے, اس پہ عمل کریں گے, پھر آپ آ جائیے گا, میں اگلی بات آپ کو بتا دوں گا. یہی بہت بڑا کام ہے, تو اس میں آپ کا آلموسٹ سارا دین کور ہو جائے گا انشاءاللہ. جب کسی معاملے میں چار امام کی رائے میں اختلاف ہو تو کس کو فالو کریں؟ آپ چاروں کو چھوڑ کے اس شخص کو فالو کریں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھیں, مسئلہ 197. چار اماموں کو تو زیادہ مشہوری مل گئی نا, امام تو بہت زیادہ ہیں. ان میں سے جو امام شافی ہے نا, ان کے 90% مسائل قرآن و سنت کے مطابق ہیں, کیونکہ انہوں نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی جو غلطیاں تھیں ان کو پن پوائنٹ کیا, جو بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھی. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کو غلطیاں اتنی کیوں لگی, اس لیے کہ وہ تابعین کے اقوال پر اعتماد کرتے تھے جو اکثر ان کے اجتہاد ہوتے تھے. جبکہ امام شافعی جب تک نبی الاسلام کی کوئی حدیث نہ ملے یا کسی صحابی کا عمل, اس وقت تک اپنے معاملات کو آگے لے کے نہیں چلتے تھے, اور پھر وقت نے ثابت کیا ہے. اور جہاں کہیں امام شافعی سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے حدیثوں کی کمی کی وجہ سے یا کہیں فہم میں غلطی لگی, تو امام بخاری نے اس کو بھی اوور کم کیا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ کا موقف تھا کہ اب حدیث کی کتابیں ہمارے پاس آ چکی ہیں, ہمیں ایک نئی فقہ مرتب کرنی چاہیے جس میں جو باتیں امام حنیفہ کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لی جائیں. مثلا امام حنیفہ کی یہ بات بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن و سنت میں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, بخاری مسلم کی حدیثیں اس پہ گواہ ہیں. امام شافی کا موقف غلط ہے, اس طریقے سے امام شافی کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, امام حنیفہ کا موقف غلط ہے. اب دیکھیں دونوں کیسز میں اگر ہم قرآن و سنت کو فالو کریں تو دین میں کتنی آسانی ہے. اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی ہے آلریڈی, اور اس پبلک سیشن میں بھی اس کے ریفرنس لگنا باقی ہیں, کچھ عرصے میں وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی. میں نے تفصیلاً اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی ہے, ویسے تو کئی مواقع کے اوپر کی ہے. اس کے تھم نیل پہ ہم نے لکھا ہے نیو فقہ, نیو فرقہ نہیں نیو فقہ, جو شاہ ولی اللہ کی خواہش تھی. اور پریکٹیکلی اہل حدیث جو منہج ہے نا وہی ماڈرن فارم ہے اس حوالے سے. اب اہل حدیث حالانکہ کٹر اینٹی حنفی ہیں, لیکن بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس معاملے میں وہ امام حنیفہ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں. کچھ چیزوں میں دھوکہ بھی کھایا ہے حنفیوں کی ضد میں، جس طرح سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اہل حدیث بسم اللہ کو کہتے ہیں. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. میں نے بخاری مسلم سے نبی الاسلام کی مرفوع حدیث سے ثابت کیا. چونکہ امام شافی یہ کہہ گئے تھے تو کئی مسائل میں اہل حدیث آنکھیں بند کر کے امام شافی کے اوپر رلائی کر لیتے ہیں. تو ہمیں دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے یہ چند ایک معاملات میں، باقی اوور آل تو بالکل چیزیں کلیئر ہیں. امام شافی نے وہی نماز کا طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں، حالانکہ وہ اس سے پہلے لے جی ابھی بھی آپ کی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن ٹائم ہو گیا. اعتراض کریں گے اچھا جی، اعتراض تو وہ بھی کریں گے جو بعد میں بھی آئے ہیں. سوال تو قیامت تک نہیں مکڑے. اچھا جی، ایک کیڑی خاص پرچی ہے جی، یہ کون سی پرچی ہے؟ اس کا جواب ریکارڈ ہے، لیا جی پڑھ دینا، میں انہوں نے خوش کرنے سے. رب نے انبیاء اور کتابیں شیطان اور دجال خود بھیجا، حضرت خضر سے بچہ قتل کروا دیا، امیری اور غریبی. نہیں بچہ نہیں قتل کروایا، بچے کی عمر ہی اتنی تھی، قتل کیوں کروایا؟ وہ آپ کو مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ اگر کسی کا بچہ مارا جائے تو جو اس میں کہا تھا نا کہ یہ اگر بڑا ہوتا تو یہ ہوتا، تو اس کو یہ صبر آنا چاہیے. بچہ نہیں مروایا، ذہن میں رکھیے گا، اس بچے کی عمر اتنی تھی، صرف وہ مرتے ہوئے دکھا دیا آپ کو. حضرت اسرائیل آپ کے گھر آتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے نا تو دو چار بندے ویسے ہی نال پھڑک جان. یہ اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے، بہانا سامنے کچھ اور رکھا ہوتا ہے. امیری اور غریبی بنائی، بالکل سب کچھ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ، اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلاء کے اوپر بنایا ہے، آزمائش، کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہے، اسی کے اگینسٹ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ آپ جتنی باتیں بتا رہے ہیں یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. اس میں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور امتحان کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، پلس اور مائنس. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو گناہ کی کیٹیگری میں فال کریں گی، کچھ ثواب کی کیٹیگری میں فال کریں گی، اور پھر گناہ والی چیزوں میں اٹریکشن بھی ہوگی، یہ بھی ہو جائے گا. جو بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگواری والے کام کرنے پڑیں گے، حرام سے بچنا، نماز کی مشقت اٹھانا، وضو غسل کی مشقت اٹھانا، روزوں کی مشقت اٹھانا، یہ سب ناگوار کام ہے. اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی ہر وہ اٹریکٹو چیز جو دنیا میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ جہنم تک پہنچانے کا سبب ہے. تو اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، یہ تو ٹاپک میں نے قرآن کلاسز میں بہت دفعہ بیان کیا. فلسطین ہو، واقعہ کربلا ہو، رب کریم دعائیں قبول نہیں فرماتا، دیکھتا رہتا ہے، آخر کیوں؟ بھائی آپ کو جب دعا کی قبولیت کا کنسپٹ ہی غلط بتایا گیا تو آپ نے یہی سوچنا ہے. دعا کی قبولیت یہ آپ کے نزدیک ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہو جائے. ہمارے نزدیک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جب مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت معاویہ پہ قنوت نازلہ پڑی تھی تو ان کا پٹھا بیٹھ جاتا، لیکن نہیں بیٹھا، اللہ کی مرضی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم صرف دعا کرتے ہیں، باقی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا وہ اللہ کی مرضی. دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، یا تو جو مانگا وہ تمہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور چیز تمہیں دے گا، یا پھر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوں گی، وہ دعا نیکیوں کی شکل میں محفوظ ہو جائے گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. یہ تین موڈ ہے، یہ بھی قانون ابتلا ہی ہے. اگر جو آپ خواہش کرتے ہیں وہی کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. این ممکن ہے ایسے نہ ہو. دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنا لمبا پلان کیا ہوا تھا، ان کے تو اپنے پانچ سال بھی پورے نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دولہا بنا کے لائی، بےچارے اب گوشہ نشین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں. ٹھیک ہے، انسان تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. پھر ہر شخص کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، اگر وہ ماضی میں جا کے دیکھے جب وہ واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا نا تو وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، لیکن آج وہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ یار وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوا تھا تو میرا بیڑا ڈوب جانا تھا۔ میری اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کو میں لسٹ ڈاؤن کر کے آپ کو صرف یہ بتاؤں۔ اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک شخص کا سمجھانے کے لیے ایک تمثیل انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا کاروبار امریکہ میں ہے، وہاں اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے، اس ڈیل کے سلسلے میں اس کی میٹنگ ہے، اور جس فلائٹ کے اوپر اس کی بکنگ ہے جب اس کے لیے وہاں وہ ایئرپورٹ پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ وہ جہاز تو اڑ گیا کیونکہ آپ ٹریفک سگنل میں پھنس گئے تھے، آپ لیٹ پہنچے ہیں، وہ تو ٹائم اوپر ہو گیا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے اور دل میں سوچ رہے کہ میرا لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے، یہ ڈیل تو اب مجھے نہیں ملے گی، کوئی اور لے جائے گا۔ اسی غم کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور اسے راستے میں خبر ملتی ہے کہ ابھی ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے۔ ہاں تو وہ کہے گا میری زندگی کی سب سے اچھی خبر وہ تھی جو مجھے ایئرپورٹ پہ اس بندے نے دی تھی کہ جہاز اڑ گیا جائے، نہیں تو تسی بھی اڑ جانا تھی نال ہی۔ تھوڑی دیر پہلے جو سب سے بری خبر تھی، پانچ منٹ کے بعد وہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی خبر بن گئی۔ خبر وہی ہے، ظاہر ہے وہ خبر ملی تبھی آپ واپس آئے نا، اگر بیٹھ جاتے تو آپ بھی جا کے آخرت میں لینڈ کرتے۔ تو یہ زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ میں 2002 میں غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے بریلوی موت دینا، نہیں قبول ہوئی۔ دسو میں ضد لا کے پوا، حالانکہ اس وقت بھی اور اب بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے اللہ ہمیں مسلم موت دینا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، افغانستان کے، عراق کے، شام کے، یمن کے، پاکستان میں بھی جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔